Discovery Good Like Alex, Ovics, Ryan meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a ki tudja hányadik, és igazából baromira nem is érdekel hányadik podcast, illetve nem is podcast, hanem pótcsütörtök. Megmondom őszintén, hogy gondolkoztam rajta, hogy mi legyen, hogy legyen, mert kedden nem igazán ért rá a fél brigád, és végül is abban maradtam, hogy akkor ilyen, most nem mondom, hogy rendhagyó módon, de talán egy picit rendhagyó módon mégiscsak akkor bekockáztatjuk ezt a csütörtököt. Itt van velem Alex, Marci, Lali, gyakorlatilag a szokásos banda. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Na, és... És hát, mit mondhatnék? Most közben gondolkoztam, hogy melyik témával kezdjem, de hát annyi témám van, hogy hirtelen nem tudom eldönteni, hogy mi a preferencia. Van, amit esetleg a hétről el akartok mondani, mi volt tegnap, tűzi játék, felrobbantottátok-e a házat? Mint visszatérő, hogy is mondtad azt a dolgot, visszatérő, nem jut eszembe a második szó. Húha. Mindegy, szóval mondtad, hogy visszatérő rész az elmúlt hétről a legjobb és legrosszabb tapasztalatokat mondjuk. És ezt már Twitteren megbeszéltük, hogy nekünk van egy közös, amiről én is tudnék mesélni neked, és te is el tudod mondani ebből a véleményedet. Nem más, mint pedig az, hogy voltunk ugye moziban. Jaj! Igen, tudom, hogy mire szóval gondolsz, volt... most hirtelen igen. Hogy voltunk ugye moziban, mind a ketten, külön-külön, de voltunk. És ha jól tudom, akkor te a Galaxis őrzőit nézted meg. Igen. Én pedig a Galaxis őrzőit és a Lucy-t. Na most, mivel a Galaxis őrzőit is... A Lucy. Néha, Lucy, good like, tudod? Néha elkezdesz recsegni, nyom már jobbra-balra a tuszra. Ja, igen. Jó, akkor majd leszek. És itt az is így másfél órára elmegy. Melyik cuccon kell jobbra barát nyomni? Az izé-bizéken. Kicsit jobbra, hogy is hívják tón. Aha. A preferences-be. Köszönöm. Van ez a... És ez a jobbra barát nyomjál mind a két sávra, és akkor nem kell állítgatni kézzel. Ott van a preference-ben, az output-ra kell azt hiszem nyomni egy jobbra barát, és akkor itt módosítasz rajta, és rendben van. Olyan bájos, nem? Hogy mindig így késünk, meg... Húha! Ajaj. Jaj, ez egyre rosszabb. Lehet, hogy fölfelét és lefelét nyomtál, nem? Nem, mert fölfelé és lefelé állítódik egyébként, nem jobbra-balra, de... Most működik? Működik, ez így. Reméljük. Most jó. Azért az elős túlzás. Nem, teljesen jó, na, tényleg. Szóval, hogy ugye én voltam mind a kettőn, a Galaxis őrzőn és a Lucy-n is, és mivel a Galaxis őrzőről te is tudsz mesélni, ezért kezdeném a Lucy-vel. A Lucy ez a szőke csajsz játszik benne, aki a szigetbe is. Azt én meg akarom nézni hétvégén, úgyhogy azonnal mondjad, hogy milyen film. Ne akard megnézni. Na hát jó, tényleg, rossz. Jó, akkor most itt van Alex, akkor nem fogunk spoilerezni, meghal a vége. De hát ha amúgy azt mondjátok, hogy izé nagyon rossz, akkor nem verek el rá izé 2000-et, tehát akkor mondjuk... Ne verjél el. Meséld el. Miért hova jársz izé Kuwaitba, moziba? Mondtam valamit, mit tudom én, mennyi mozi egy? 1003, nem tudom. 1003 körül. 1006. Mi? 1600 forint az arénában. De 3D-ben nézed, vagy miben? Nem, normál, 2D... Szinkronos, 1006. Jó, akkor... Szórakozz, komolyan. Good like, addig mind a kettőre nyomjál akkor egy felfelét, hogy jobbra felállítódjon. Mert megint elkezd szerecsegni. Jó, még kétszer elkezdek recsegni, és kikapcsolom ezt a... Most jó? Aha. Teljesen. Jó, szeretem az életem. Tehát akkor elmentél az ország legdrágább moziába, itt kezdődött a dolog. Nem, egyébként nem tudom, most én is voltam ugye moziba, de nem emlékszem rá, mennyi volt a jegy. Hát jó, hát akinek van, ja? Így van. Na, szóval, hogy ugye én néztem ezt a Lucyt, és ne nézzétek meg, egy megvannak ezek a bullshit filmek. Na, ez kettővel übereli azokat a filmeket. Egy szőke csajról szól, aki a pasiának a kérésére beviszi egy táska valamit, egy nem kérésére, inkább, hogy is mondják ezt inkább... Kapcsolod ki ezt a programot. Hallod, kapcsolod ki ezt a programot. Aha, hanem valami keresztbe állt nálad. Amúgy is jó mikrofonod van, szerintem nem annyira veszélyes van. Köszönöm. Még jobb is, esküszöm. Szóval... Jaj. Szóval... Hát, vagy nem, igen. Nem baj, Marci, mi szeretünk téged. Ne add föl, fogod tudni mesélni a filmet. Biztos. Vagy nem, de valami lesz. Én jobban érzem magam ettől. Legalább nekem nem csúszik a hangom. Szóval, egy szőke csajról szól, aki a pasiának a követelésére bevitt egy táskát egy szállodába, ahol beleültettek némi drogot, miután felvitte ezt a táskányi drogot a kínainak, és miután beleültette egy baleset folyamán, ugye kiszakad a szatyor a gyomrába, és olyan szintű narkó túladagolásba fog szenvedni, amiben mindenki meghal, de ő túléli. Nyilván. És ja, persze. És mivel ő túlélte, ugye a film alapvetően azt a témát feszegeti, hogy mi van, hogyha, mert ugye az emberek ugye primitívek, az agyuknak csak a 10-20%-át használják ki, vagy nem tudom, 12, valami ilyesmi volt, de nem, most nem emlékszem a pontos számra, és akkor tudod, végigmegy egyesével, hogy hány százalékát használ éppen az agyának, és hogyha mit tűn 20-on, akkor már látja a hangokat, meg látja, hogy a fának a gyökere az éppen hogy terjed szét, és milyen kis sejt molekulák mozognak benne. Tudod, nyilván, mert az agytól függ, az nem a látószervtől. Az abszolút bullshit, 30%-nál mozgatja a dolgokat, 40%-nál bla bla bla bla bla bla. Én azt hittem, hogy ez egy jó film. 110%-ra föl tudja tekerni? 100%-nál. Na most... Az 80-nál jön be, hogy egy új agyat növeszt. Csak ja, az igen. A baj, hogy a hátára sikerül, és hátul rúgják, úgyhogy kómába esik, nem? Valami ilyesmi a sztoria. Igen, 100%-nál. Most nem akarom leszpoilerezni, de 100%-nál én röhögtem. Voltak a mozikban, akik sírtak, én röhögtem. Nem tudom, hogy ők melyik filmet nézték. De... Na mindegy, szóval nem érdemes megnézni. Szóval Gagyi, a Scarlett Johansson egyébként játszik benne. Azt hittem, hogy majd így elmeséled a történetet, de mondták két sort, és akkor... Elmeséljem hát, és ennyi. Nem csak, hogy jó, mondjuk ez már a bullshitométerem amnár kiakadta, hogy itt mesélte, tehát nem hiszem, hogy nagyon fokozni kell, de hogy igen, én azt hittem, egy kicsit még azért így borzasztasz minket valamilyen módon. Annyi egyébként nagyvonalabban, hogy van egy agykutató Morgan Freeman, ugye, meg van ez a Scarlett Johansson, akinek alsába kiukad a narkó, és a Morgan Freeman az pont azzal foglalkozik, hogy az emberek hány százalék agyhasználatnál mit csinálnak. Hát maná, hogy miután, pont azzal foglalkozik. Miután kiukadt ez a cucc a gyomrába, azután fölkeresi ezt a palit, mindezt egyébként 5 percnyi utánajárás után, mert 5 perc alatt ilyen 15.643.226 ablakot nyit meg egyszerre, olvas el, jegyez meg és mondd fel fejből. Aha, miután és ezt megcsinálta. És Firefox bírja? Nem omlik össze tőle? Nem Firefoxot használ. Chrome-ot biztos. Hanem Safari-t, mert szponzor volt az Apple, igen. Tényleg egy így. Csak ennyi, az új Yosemite-vel, igen, az új Yosemite-vel, Nikita vagy ki a búbánat is meg tudja nyitni az összes izét. Így van. Jó. Jó, bocs, igen. Okay. Folytatod. Szemén forog az alma. Na igen. Jó. Jól vagyunk már, mondhatod, elmúlt. Látom. Szóval, és ugye ezek összetalálkoznak, és az a lényeg, hogy a végén annyira kis teljesedik az egész, amikor már 100%-ot használ az agyába, hogy az összes tudást, mert ugye a világ összes tudását magába hordozza, azt kiadja a palinak valamilyen úton, módon, és közben lejátszódik de mit, előtte. De hogy adja ki, vagy mi történik? Tehát hogy na lehet ezt nem akarom filmben... leszpoilerozni. De spoilerozzad most. Jó, ha, spoiler ha következik. Kimondtad, hogy fisfos, akkor úgyse nézzük meg. Tehát... Spoiler következik. Igen, mert ez egy olyan durva kijelentés, amit nem tudok feldolgozni. Tehát így, hogy a spoiler. Világ összes tudását odaadja neki. Figyelj. Jó, akkor most életem leg... gagyibb spoilerre jön. Gyakorlatilag a Pina átváltozik egy pendrive-vá. És ennyi. What? Olyan szinten, hogy előtte egy mozgó, fekete, cirkáló, mozgó, cuppogató számítógép lesz. Jó, várjál, ez... A következő generáció számítógép lesz, majd utána felrobban, és puff egy pendrive. Mert hogy nekem így megjelent a... Felrobban? Igen, tehát Good Luck egy kicsit a saját szavaival kezdte elmondani a történetet, az a baj, és így vizuálisan nem az... Vagyok. Igen, tehát vizuálisan hogy... nem az jelent meg, hogy a csaj, az hanem az amit baj, mondtál. Az a baj, igen, nekem is, és így aztán, hogy ezt hogy tud transformálódni hirtelen pendrive-ra, ez így már végképp káosz, tehát hogy inkább el sem meséld, mert én egyre durvább, tehát az a baj, ilyen még nem a Star Trekben sincsen. Igen, szóval a nő elkezd átalakulni egy fekete számítógépé, az új generációs PC-vé, és minden egyes adatot, ami a világban van, az összes mindenséget magában tárolja, majd utána puk és a pendrive. Puk és a pendrive, igen. De szóval, ezt próbálom még dekódolni. Tehát, hogy, de hogy mi, hogy egy pendrive-ra rárakja egy pendrive-ra a tudást? Van az a világ minden tudása, ami a Morgan Freemanhez kerül, mert a csaj a 100%-át használta az agyának. Értem. Ah, tehát akkor ez ilyen fuck logic rendszerű film, what nem? What a bullshit! What a bullshit! Én csak ennyit mondtam erre. Hú, ez de durva! És ez kiírta valami fogyatékos? Vagy ez vagy nem lehet, hogy direkt voltál. Ilyen? Vagy ez nem lehet, hogy direkt ilyen, mint az én videóim, nagyon jó hogy ilyen direkt szarom. Jó indulatú vagy, de azt kell, hogy feltételezzem, hogy nem. Tehát én azt gondolom, hogy ennyire rosszat direkt sem lehet kitalálni, nem? Hát tehát, azért csináltam már pár Alexis a Mustár videót. De nem volt ennyire jó, gáz. Jó, tehát, ennyire nem. Ennyire azért nem volt durva, Alex. Tehát tudod, nagyon kedvellek, szeretlek, ennyire azért az sem volt durva. Na jó, szóval hát jó, hogy nem ültem be akkor erre a mozira. Igen, tehát így szóltak, hogy akkor hétvégén elmennénk, megnéznénk a Lucy-t. Oh, mondom, amúgy is izé, megnézem IMDb 6 ponton van, nem? Mondom, lehet, hogy jó lesz, de akkor nem. De lehet a rendező meg a stáb, nem? Csak ők értékelték, de ők is csak 6-ra. Igen. Hát nem is sokan értékelték ahhoz képest egyébként, hogy 6-6-on van még mindig. 6-6-on az van? A helyzet... 6-on volt, amikor néztem. Az a helyzet, én azt gondolom, hogy ez egy olyas fajta film, amit a totális technikai analfabéták még élveznek is, mert hogy így nincsen nulla realitásérzék, és szerintem így ezért nekik ez így nem tűnik lehetetlennek, hogy az egyébként... Tehát mint a Transformers, igen? Azért van benne nulla realitásérzék. De nem, az is ez. Az ember tényleg nem tudja, hogy az agyának hány százalékát tudja kihasználni, és mikre képes, és ezzel konkrétan olyan szűz területbe kerülsz, mint most nem akarok izé, de a vallással. Ott sem tudod, mégis vagy hiszel benne, vagy nem. Vagy elhiszed, hogy 100%-nál az agyad ezt fogja csinálni, vagy 80-nál, tök mindegy, vagy nem. Aha. És de viszont ott a vége felé már olyan dolgokat elkezd pedzegetni, mint hogy a világnak a teremtése, mert ugye a Morgan Freeman az egész végig azt akarja megtudni, meg azt is mondja, megkérdezi a csaj tőle, hogy de mit kezdik ezzel a rengeteg tudással, hogy mire tudom használni, azt mondja Morgan Freeman, hogy... Hát menj el YouTube videósnak! Azaz, mindenkinek az életének az a célja, hogy meg tudja a teremtés, hogy teremtődött ő, hogy mi volt a múltja, és akkor a csaj... Hát ez egy elég idealista felfogás, itt a szomszédom, meg így körbenézek, hát nagyon kevés embert ismerek, akinek ez a célja. Legtöbbször inkább az, hogy Gösszer vagy Soproni, tudod? Tehát, hogy... megy a meccs, nem megy a meccs, igen? Igen. Digi, érted, 40 csatorna vagy 35, van-e a izé a 900 forint 900 forintért vagy ingyenes, nappal is nyomják-e vagy csak éjfél után, tudod, tehát hogy igen, tehát hogy mindegy, neki valamiért ez volt. Igen, és akkor konkrétan a végén ott egy ilyen egy székben ülve egy időutazást tesz, és ott megy vissza, és akkor én már néztem, és még golyózott az agyam, mondom, ez nekem nagyon sok lesz egyszerre. És ja, így... hogy már időt is utaz. Aha, hát igen. És, na ez az, ez amikor film, ez így, pont így olyan tudom, volt, hogy így... megnéztem, és ez a másnap este jött az, hogy ez egy szar volt. Ezt eddig kellett kitalálni, ezt eddig kellett magamban emésztenem, és rá kellett jönnöm, ez egy fos, kész. Közben írogatják, hogy hangigás a pendrive, mennyire fér rá a minden? Egyébként... Hát de igen, tehát egyébként... hogy... hogy egy mi... tehát hogy így hány milliárd teraflopnyi brutál izék vannak csak a Google-nél, érted? És de hogyha kiszeded belőle a pornót, akkor mennyi marad? Nem sok, egyébként, azt jó, aláírom. De a csajnak mi szüksége volt a szuper 100%-os agyteljesítmény? Neki nem volt szüksége, ő egy olyan drogot adagolt magában akarat ellenére túl, mert egyébként kirúgták azt a szajcsot belőle, mert rugdosták, és úgy került bele ez a narkó, egyébként meg elaltatták és belerakták, hogy ha nem csinálod meg, akkor nyargem. És ugye el kellett vinni A pontból B pontba, ez egyébként a drog, még annyi érdekesség van benne, hogy a hogy neked az a rész tetszett, igen? A terhes nőknek a... hogy ezt reálisnak találtad. Igen, nem, hogy a terhes nőknek a terhességi folyamatakor, mint a terhességnek a folyamatában keletkezik a szervezetükben ez az anyag, amiben mit 0,01%-os hányadosa van a szervezetében akkor jelen, de az adja meg az akkora löketet a magzatnak, hogy kialakítsa a csontokat, meg stb. Aha, és ezt az anyagot kapta meg magával. Amúgy alapból hát... ilyen plotnak nem rossz ötlet, hogy Morgan Freeman, és akkor kutatás, és akkor 100%-ot használja az agy, vagy nem, de hogy ez a film, hát ez így legalábbis ahogy elmondtad, tehát nem tudom pontosan. Ez durvá, ezt... mint a hangyók, nem? Igen, tehát nem értem, tehát talán megkockáztatjuk, hogy még annál is durvább. Gut, beszer, pocsitörtök. Hát mondjuk abban nem igazából... voltak gyerekek. Én azt nem tudom, mi a búbánatos köze van az agykapacitásnak az időutazáshoz, meg úgy a világ mindenséghez, meg úgy, vagy úgy, tehát úgy nem értem, hogy most hirtelen annyit használni, na és? Tehát, hogy ezt nem magyarázták meg? Hogy és hall, akkor mi de, van? De várjál, tehát téged ennyire érdekel, szerintem ez meg. Az majd az Uncut, Easy Extended Director's Edition-be lehet majd megvenni. Ja, külön. Blu-ray 3D, tuti megveszem, szerintem ezek után. Ne. Jó, hát viszont azt kell, hogy mondjam, hogy így viszont a Galaxis őrző egy egészen más élmény volt, nem? Ja, ezt meg akartam nekem kérdezni, nagyon. Hogy viszont, tehát ti láttátok én, nem? Tehát én mindig riporter, észrevettem, hogy körülbelül 9 ponton van IMDb-n, ugye, ami nagyon azért kicsit durván sok, tehát így mondom, ennek olyannak kell lennie, hogy az szerintem wow. Szerintem még kevés. Úgyhogy is akkor is megkérdezem, egyébként. Hogy ne mondjátok el, mert ezt muszáj lesz megnézem, tehát no spoiler, de hogy jó, mi jó. Ez gyakorlatilag, semmit nem tudok róla. Tehát miért annyira jó? Mondja, és tehát, semmit. Ez egy, mi ez egy Marvel film? Igazából ezzel olyan túl sok mindent nem mondunk el, mert hogy azt gondolnám, hogy stílusában inkább az Avengers ez lehetne, igen, hasonlítani. Tehát stílusában, hangulatában ez a nem veszem komolyan magamat, de mégis, amikor komolyan veszem magam, akkor ülök a moziba, és így te durva! Tehát, hogy tudod, adj neki, kapd el, lőd szét, minden nyírt ki, belezd szét, tehát teljesen beleélhető. És egy olyan számomra ez a Galaxis őrzői, ez egy teljesen ismeretlen terület volt korábban, tehát soha egy képregény darabot nem, de még egy figurát sem találtam ebből, tehát abból sem volt egyáltalán ismerős, tehát én így ültem be a moziba, nem néztem utána semmit, csak egyszer megnéztem a trailerét, volt benne két jó poén, meg két jó karakter, mondom, oké, megnézzük. Én még azt sem láttam. És akkor viszont ne nézd meg semmit, tehát ha jó, még azt sem látod, nyilván. Még azt sem. És az a lényeg, hogy beültem a moziba, az volt az elvárásom, hogy eznek egy brutál jó filmnek kell lennie, mert mindenki azt mondta. Én így ültem be, és tudtam jól, hogy csalódni fogok. Tehát, hogy egyszerűen ez csalódás lesz, mert amennyire jókat mondtak róla, annyira nyilván egy film sose lesz jó. És aztán kijöttem a moziból, és és még durvább. Tehát amikor ülsz moziba, megvan, nem tudom, az az érzés, hogy ülsz moziba, és olyan szinten jó poénok vannak egy ilyen jellegű filmben, hogy így egyszerűen el sem akarod hinni. És hogy ül az egész mozi, és így csapkodod a vadidegen fickónak a kezét, meg a vállát, hogy és ő is téged, tudod, hogy te durva volt, és láttad, és izé, és tudod, és aztán ilyen így utána így amikor elmúlik, tudod, a hatás, akkor még annyi, hogy tudod, így kínosan egymásra néztek. Igen. És tudod, tehát ez az érzés, hogy de hogy... Spoiler nélkül nehéz róla beszélni, de azt kell, hogy mondjam, hogy ennél hangulatosabb, jobb, kidolgozottabb filmet nem mostanában láttam. Tehát én azt mondanám, hogy a valaha eddig legjobb volt Marvel film, ezt így bátran, tehát így gondolkodnom se kell, hogy eddig milyen Marvel filmeket láttam. És kategóriájába pedig... hát egyszerűen zseniális. Tehát a menj el, nézd film, meg kategória? A menj el, nézd meg, vedd meg Blu-raybe, intravénásan adagolt, ha rossz kedved van. Egyszerűen annyira jó, hogy így tényleg így, spoiler nélkül nehéz róla mit mondani, de az a durva, hogy még a film, tehát még a filmnek a zenéje is zseniális. És igen, ezzel és aztán utána a hangulat is zseniális. Igen, a zenét azt ráadásul trükkösen oldották meg, ezt mondom, ha megnézed a filmet, akkor látni fogod, de ott mindig volt egy ilyen kis gag, ami bejött, és akkor azáltal jött a zene, és hát nagyon nagy volt. Ezek a tipikus retro zenék voltak, nem? Igen, tehát ilyen 80-as évek diszkó zenéje, és arra ment sokszor az aprítás, az üldözés. Igen. És egyszerűen az egésznek van egy olyan hangulata, a sztori meg is indokolja, hogy miért van ez a zene, tehát ez nem ilyen öncélú, de hogy ennyire katartikusan király filmet, tehát tudod, amikor nézed, és tudod, hogy ez az egész egy mese, mert hogy olyan hülyeségek vannak benne, hogy jó, nem ilyen bullshit dolgok, hogy a teremtés egy pendrive-ra ráfér, hanem tudod, a mosómedve, aki lövöldözik, tehát hogy így tudod, hogy egyszerűen ott vagy, és így de hülyeség, egy mosómedve lövöldözik, de a film is rengetegszer saját magára reflektál, hogy mekkora hülyeség, mert tényleg ez, hogy egy mosómedve lövöldözik, de amikor elkezd a mosómedve lövöldözni, akkor így tépeled a hajadat, így ülsz a moziba, a nachos az így már 90 kilométeres körzetbe beterítette, tudod, mert lobogtatod, és így azt mondod, hogy nyírt ki, hát egyszerűen zseniális. A poénok olyanok benne, hogy így nyerítve röhögtünk. Hát nem tudom. Tehát, hogy így akárki kiment a moziból, direkt néztem így az arcokat, és így meg ahogy miket beszéltek, általában szeretem a végén, tudod, hogy most akkor csak nekem jött be, vagy másoknak is, és mindenki a moziba, ú, ez de durva volt, ú, de király volt. És az egyik srác így, hát ja, nem volt rossz, és akkor mindenki így ránézett, majdnem megverték, tudod. Te így aludtál, vagy mi van veled? Megvártad a bónusz jelenetet, Kaveri? Igen, és én nem tudtam, hogy a Marvel filmek stáblistájának a végén ott vannak ilyen bónuszjelentek, és így már nem mondjátok, hogy mi az. Hát, végülis nem egy nagy durranás, tehát még akár el is lehetne mondani, bár nagyon nem mondom el, mert akkor a sztorit kéne elmondani. Nagyon nagy durranás. Hát, hogyha ennyire jó, akkor ne is mondjatok róla többet, tehát aki még nem nézte meg, mert de... én úgy vagyok vele, hogyha valami nagyon jó, akkor minél kevesebbet tudsz róla előtte, az annál jobb lesz. Figyelj, nézzétek meg, abszolút 100%-os, 250%-os megtérülésű mozi élmény, tehát, és nem azért, mert csak a látvány viszi el, hanem pont, hogy a... Ja, és egy dolgot szeretnék róla elmondani, a 3D-ben néztem meg, de úgy voltam vele, hogy hát jó időpontban volt a 3D-s vetítés, és megnéztem 3D-be, és ennyire intelligensen használt 3D-t, hát nagyon-nagyon régen nem láttam. Tehát te 3D-ben nézted, Marci? Nem, csak hím a 2D. 2D, de angol szöveggel, mert azt mondták, hogy angolul a tuti, és angolul. Én szinkronnal néztem, de hát szinkronnal is. Annyira jó lett a szinkron, hogy így, hát egyszerűen zseniális. Tehát, hogy de meg fogom nézni angolul is. Én meg akkor de 3D-be ajánlom, mert most ez nem spoiler, van, mit tudom én, egy olyan rész, amikor Tehát milyen a gagyi 3D? A gagyi 3D olyan, hogy az elején pár dolog a szemedbe belerepül, igaz? És aztán utána még valami táj 3D-s, és akkor ennyi a 3D-s. Aztán észre se veszed, ja, hogy ez 3D-s volt, ja igen, mert rajta van a szemeg a fejemen. Ez nem így csinálja. Ez úgy csinálja, hogy hát az egyébként, hogy mennyire durva ez a Marvel-es, tudod, amikor jönnek be a képregények, és abból fordul ki ugye a felirat, hogy ez mennyire durva 3D-ben, én ezt még észre se vettem, mindegy. Akkor jössz rá, hogy ja, tényleg 3D-t nézek, és akkor megy a film, nagyon szép a táj, nagyon szép a jelenetek, de úgy igazából 3D-t úgy nem is nagyon veszel észre, és talán egyszer csak felrobban valami, feléd repül, elkapott hirtelen a fejed, ez durva volt. Aztán mész a következő jelenetre, és fordul egyet a kamera, meglátod a, mit tudom én, egy űrhajót, és akkor így, de durva. És hogy így 5 percről 5 percre így rácsodálkozol, hogy de gyönyörű ez a film, és nem úgy, hogy a szemedbe repkednek a 3D-s objektek, és ezáltal vágod, hogy 3D-s, hanem annyira ki van dolgozva benne minden, és most szó szerint minden, hogy egyszerűen így azt mondom rá, hogy ennyire jó 3D-s filmet rég láttam. Most nem tudom, hogyha egyébként a film gagyi lett volna, akkor is ezt mondanám valószínűleg nem, tehát nyilván az összhatás hozzátesz, de ha valaki moziba nézi meg, és egyébként szerintem moziba nézzétek meg, akkor ne sajnáljátok a 3D-re a pénzt, mert zseniális. Tehát 3D-ben az igazi, azt kell, hogy mondjam. Jó amúgy is, tehát most a Marci nyilván meg tudja erősíteni, de nem érdemes ennél a 3D-t kihagyni, mert hozzád szerintem magához a filmhez. Igen, mert voltak olyan filmek, ami csak azért 3D, hogy a 3D-s jegyet megvedd, tehát... És ez nem. Tehát, hogy itt a CGI gyönyörű, tehát majd szerintem nyilván te olyan szemmel fogod nézni, hát szerintem te sírva fogsz fakadni. Na jó, nem hype-olom tovább, mert aztán ennél most elmondom ilyen ultra ópuszokba, hogy mennyire durva, és akkor így már elmenni a moziba nyilván nem, de nézzétek meg, és akkor jövő héten kitárgyaljuk. Úgyhogy az összes nézőnk, hallgatónk nézze meg a héten, és akkor jövő hét kedden ki fogjuk tárgyalni, jó? Ha jó, valamelyikünk esetleg házi feladat, ezt a filmet meg kell nézni. Nehogy valaki ezt lemerje torrentezni, mert egyszerűen olyan pofont kap, amúgy nincs is fenn még, de ne. Tehát, ha jól tudom egyébként, Miskolcon nem adják, de mert a múltkor néztük, hogy mit lehet még a Lucy-n kívül nézni. És de... a Lucy-t adják. A Lucy-t azt adják, igen. Ez olyan, mint a Jack... mondta az egyik haverom, hogy menjünk el, nézzük meg a Jackass-t. Mindenhol adták, csak Miskolcon nem. Na várjál, most megnézem addig. Na, erre kíváncsi leszek. Hát remélem adják egyébként, mert nagyon-nagyon jó maga a film. Tehát erre tényleg megéri áldozni, és igazából az is jó benne, nem, hogy a feelingje, nem, Marci? Tehát, hogy a sztori is nagyon jó, nem is kiszámítható, hát talán egy picit, de az meg annyira nem érdekel, de hogy nagyon egybe vannak, a karakterek zseniálisak, És igen, hát a poénok... karakterek közötti összhang volt az, ami nekem nagyon tetszett. Igen. Én nagyon elégedett voltam. De, megy. Volt az a, nem tudom, megvan-e az a jelenet, amikor a körasztalnál ott, vagy nem is tudom, ott körbeültek és beszélgettek. Hát ott könnyeztem, szóval ott olyan poénok röpködtek, mert... Á, igen. Pont amikor így egymással beszélgettek. Megbeszéltük már, hogy nem mentett, azaz, nem? Az a rész. Hát hogy... Nem, hogy ül a fickó, és mikor mondtad, nem? Nem az a poén? Nem tudom, hogy izé... Na mindegy, lesz benne egy-két olyan poén, hogy ez egész... Azaz, hát azt mondom. Tehát lesz benne egy-két olyan poén, hogy így az egész mozi sikítozni fog. Aki nem, az meg izé, fölálljon, menjen ki, üljön be egy Titanicra, vagy mit tudom én. Ja. De hogy szerintem zseniális. És a legutóbbi, azon röhögtem, hogy a legutóbbi adásban beszélgettünk ugye a filmekről, és akkor mondtam, hogy nem tudom, mennyire emlékeztek rá, hogy mondtam, hogy hát, hogy a Marvel mostanában nem rossz, de hogy nekem azért az utóbbi pár film az ilyen elég ilyen uborkás, szezonos, nem, tehát annyira nem volt rossz, meg minden, de úgy azért nem is estem hanyat, és most ez mennyire durva lett. Ja, és ez ilyen simán második rész kompatibilis, ahogy néztem. Igen. Igen, a befejezést hát elkezdve minden. Igen, is van rá, hogy na akkor jót vagy rosszat? Amit akar. Igen, és akkor, ezt is, azt is. Igen, igen. Úgyhogy én alig vártam már a keddet, hogy elmondjam, mert gondolkoztam, hogy hogyan mondjam el, és... mondjam el nekem? Hogy miről szól a galaxis őzői. Igen, majd a Lucy megmondja. Tehát, hogy, hogy gondolkoztam, hogy hogyan mondjam el nektek, vagy hogyan adjam elő magát a filmet, és akkor így mentem, így ezt még a moziból kijövet gondolkoztam, el fogom nektek mesélni, tudtam. És akkor... így ülök a kocsiba, indítom el a kocsit, megyek ki, és így elképzeltem, hogy mondom, és így ennyit tudtam elképzelni. Hát hí, de még a film hatása alatt voltam, és így nem találtam szavakat, hogy tehát, hogy ennyit tudtam róla elmondani. Ennyit tudok elmondani Vietnámról. És nincs az egyes terembe, nem megy film. Mi a szarnak Miskolcon egy egyes terem, ha nem használja senki? Az a legnagyobb terem, így zárójelben. Miskolc majd elmondhatja magáról, amikor választás van, hogy mi megcsináltuk, van egy egyes termünk, van baj. Hát ez hihetetlen, és akkor itt egyesével elfogadom a szerződést, igen, azt, hogy veszik egy rohadtjegyet, egy darabot akarok következni, és így tudom megnézni a izét, termet. A szar van ezzel. Sziasztok. Már is jó van. Rage incoming. Ma nincs jó napom. Ja, hát nekem is fura napom van. Igazából... van ez a... Én nagyon szeretek a mozikba... Ez ilyen triplán jó mozi élmény volt, megmondom miért. Egyrészt azért, mert nagyon jó volt a film. Másrészt azért, mert én mindig ilyen nachos szoktam venni mostanában, és rám tukmálták a salsa szószt is. Jó, nagyon mondom, adjad salsa szószal, és így, de durva! Konkrétan azt képzeld el, olyan éhes voltam. Ez a legjobb. Olyan éhes voltam mozi előtt, vettem egy nagy popcornt, egy nagy üdítőt, meg egy nagy nachos szalsza szósszal. Mondom, megyek vacsizni. Hát én gondolkoztam útkor, hogy mentem egy pláza, mert hogy beugrok csak ilyen nachos, vagy ilyen ízét, ilyen szalszás szószos ízét, csak így egy ilyen biget így hazaviszek és eleszegetem. Gondoljatok arra is, akik fogyóznak, mint mondjuk én. Tehát ja, bocsánat. Én már erről akkor tudtam, mikor ti még azt sem tudtátok, mi az a mozi. Tehát én már akkor zabáltam oda. Szóval, hogy ez a... De hogy ez a salsa szósz mennyire király. Tehát erre is így nagyon rátaláltam. És aztán láttam egy trélert, az útvesztő. Nem láttam, szerintem. Ja, mert lekéstük a reklámot. Na mindegy. És... ja, mert kajáért voltatok. Igen. Na és... És ez az útvesztő tulajdonképpen az a trailerben az van, hogy van egy csávó, megérkezik egy ilyen nagy tisztásra, amit körülvesz egy nagy fal, négy szabályos négyzet alakban, egy több száz méter magas fal, és nappal kinyílnak a kapuk, éjszaka bezáródnak, és nappal bemennek oda, ilyen csak fiatalok vannak, és fiúk, és bemennek egy ilyen útvesztőbe, ez egy ilyen útvesztőbe vezetnek ezek az ajtók, és megpróbálnak onnan kitalálni. És annyira tetszett a trailer, meg annyira tetszett a sztori, és kiírták, hogy azonos című regény alapján tudod, és hogy most lesz majd a mozikba. És így alig bírtam ki, hazajöttem egyből, letöltöttem, megvásároltam az e-bookomra a könyvet, és majdnem befejeztem már. De úgy, hogy így tegnap előtt este letöltöttem, olvastam pár oldalt, meg tegnap rengeteget olvastam, és van még egy 50 oldal kb. Hátra, tehát egy ilyen semmi. Iszonyat izgalmas a könyv, nagyon jól meg van írva, és elromlott az e-book olvasóm, úgyhogy nem tudom a maradék 50 oldalt addig befejezni, ameddig valahogy meg nem csinálom, de azért akartam nektek elmesélni, hogy ez ilyen hármas királyélmény volt, mert egy jó kajára, egy jó mozifilmre, meg egy jó könyvre is rátaláltam. 2020 forintért. Én mindjárt felrobbanok. Mert mi van? Nem játszák hát, még sem? Négy nem tudom megnézni, tehát nagyon rossz a szemem, kis teremben nem látok semmit. Nagyban nem megy, de nagyban aztán megy a Villám és a Varázsló nevű 2013-as film, ami 6 ponton van. Az kell. De miért is a kicsi terem az annyira pici, hogy izé, hogy nem látod? Voltam a kis teremben, nekem nagyon rossz a szemem, főleg a 3D-hez, tehát ahhoz, hogy 3D-t nézhessek, ahhoz az orbitális terembe kéne menni, és akárhogy nézem, se holnap után nem, nincs a nagy terembe, úgyhogy ez így fuck you, tehát gyakorlatilag. Vagy inkább fuck me, nem? Hát az is lehet, tehát így rossz a szemem, és akkor ott rögnek rögtön, nézd már Gyulikám! És ha nagyon előre ülsz? Hát lehet az lesz. Lehet az lesz. Mondjuk egy harmadik sorban, mondjuk a vigyél én kispánát, én nyakmerevítőt, tudod, de... Egyébként igen. De azért csak valahogy kivitelezhető, vagy hát nem tudom, te tudod. Hát ezt valahogy meg kell néznem most már, tehát ha nem, akkor se érdekel, hogyha egy kartondobozon fogok ülni. Más nem. Jó, nyilván ilyen, tudod, ilyen békemoziban nem mennék megnézni, tehát... Autós moziba menjél, Alex. Ahol ilyen, tudod, ahol kellett hozni régen ilyen kis külön székecskét, hogyha nem volt elég a hely. Ez az autós mozi mekkora király lehetett, és miért szűnt meg én? Van mire még. Lett autó, meg van kocsim, deka autós mozi nincsen. Van még, van, mutatom. Nem hát biztos van hol. Valami retrós, de... De mit játszanak ilyen? Biztos van ilyen nagyon gagyikat. Üvegtégis 5-től 10-ig. Ja. Van fővárosi autós mozi, nézd már. Várj, megnéz. Húha, már a weboldala nagyon bizalomgerjesztő. Ja, hát igen. Jó, a digitális technikára történő átváltás miatt fejlesztenek. És ezt gondolom kb. Ilyen másfél éve rakták ki a weboldalukra, addig nincs film. Fejlesztenek, és másnap a csődbe ment az egész, azt ott van elhagyva. És így itt marad a weboldal, igen. És ott fejleszt valahol a kuka mellett. Miért izé a tóparknak, tudjátok, ott áll a Halottváros, itt Biatorbágy környékén, annak még mindig profi a honlap, érted, működik, építkezés alatt, aha, körülbelül 8 éve, és egy deka betont nem vittek már oda. Azt pont tegnap mentem el mellette, képzeld el, Marci, eszembe is jutottál, hogy mondtad, hogy egyszer oda be kéne menni, aztán egy videót feldobni róla, hogy mi van ott. De úgy tényleg le kéne fizetni a bisztiőrt, adni neki egy mit tudom, két rongyot, hát csak bemennénk egy vizet körbe. Hát ja. és a chilling és a kalóztündér is van a nagy terembe, tehát... Azt ki nem hagynám azért. Arra de a Galaxy... Csak tütübe ülhetsz be. Igen, a ott ilyen kis rózsaszín székek vannak. De figyelj, én de amúgy nem értem. Hallott, hívjuk már föl a mozit. Hívd már föl és hangos is ki, kérdezz már meg. Hát most hogy... magunkra haragítsuk egy izét. Miért haragítjuk magunkra? Nem haragítjuk, most... Aztán igen, és akkor kirakják majd a poszteretet, hogy izé Wanted, Verdi. Mész, tutira levágják. Ott van egyik poszterben Galaxis őrzői, következőben Lucy, harmadikban pedig Alex, hogy nem léphet be is Wanted. De komolyan, tehát Transformers az is megy, a izé is megy, a Repcsik annyira, úristen. Ez Miskolci mozi, ez Cinema City-s? Igen. Cinema City-s. Miskolc mozi. Felhívjam én? Én felhívom én, ha gondolod. Mehet a telefon. És mit fogsz tőle kérdezni? Mi az anyát, akkor is felé elrített így? Nem, hogy Metal Exovics egyébként valami ilyesmit. Önöket, vagy... Metal Exovics, Miskolc, Szent István utca. Nem tudom, fogalm sincsen. Tudja, hogy Jendre utcában lakik, az minden városban van. De amúgy lehet, hogy már mióta megy a film? Kossuth Lajos is. Mert ha már megy két hete... Fia, ha már megkéthet, akkor persze, hogy átrakják a izébe a... Nem hiszem. Hát miért is a Repcsik, az hány hónapja megy? Hát ráadásul a izé, ami most megy, az meg egy 2013-as film. Hívom. Lehet hallani egyébként? Lehet. Igen. Üdvözöljük! Ön információs és jegyrendelő vonalát hívta. Munkatársunk jelentkezéséig szíves türelmét kérjük. Hallani és most jön a copyright zene. Nyomja meg az egyes gombot. Mi van? Your English, please press 9. 9! 9 angol. Jó, nyomtam egy gombot, nem. Jó, az jó a kapcsolás. De fázzál már! De jó, még valami, egy receptet mondjál már el még. Mi ez az? Vedd el onnan, mert a YouTube mindjárt beperel. Beklémel ide tényleg. Hagyjuk írva. De hogy ez... Meddig megy még ez a zene? Várjál, de... Nem is kell moziba menni, elszórakoztatom magamat. Ön a következő sorba, bemondta. Hallottátok? De durva. Ez a következő, a virtuális most a sok popcornos doboz most sepeli le a csávon az asztalról, hogy keresi a telefont. És akkor mindjárt beleszól. Halló? Ki vagy már megint, én nagyon ki vagyok. Na jó, addig a fülemhez rakom. Jó, pillanat, közben dumáljatok, addig hallgatok. Jó, tehát... Jó napot kívánok! Azért telefonálok, mert nézegetem itt a mozi műsort, és nem tudom, hogy kivel kellene beszélni, de a Galaxis őrzőit szeretnénk megnézni többen a barátainkkal, de nem játsszák a nagy teremben, legalábbis amit én látok, és megmondom őszintén, nem értjük, hogy miért, mert hogy van egy barátunk, aki nem lát jól, és ő csak a nagy terembe tudja rendesen megnézni ezeket a 3D-s filmeket, és el szeretnénk erre a mozira menni, és egyszerűen nem tudjuk, hogy nem is fogják már játszani a nagy terembe, vagy? Melyik mozikba érdekelni? A Miskolciba. Már is nézem. Valamelyik még barom megint telefonál. Igen, látom, ez a 12 soros teremben játsszuk a 3D-sét. Csak az érzed, hogy van ilyen mozgáskorlátozott, vagy nem mozgáskorlátozott, hanem ugye ez a kis tolószékes jeles kártyája, meg minden, tehát hogy nem lehet valahogy, nem tudom elintézni, mert nem bóckodásból, hanem tényleg egyszerűen... Értem. Már is itt megnézem, hogy a 2D-set játsszuk akkor ilyen nagy teremben. Hát még talán a 2D-s is. Igen, valószínűleg azért ugye már, hogy bejött a Sin City, meg a 22 Jump Street, és ugye azok a legújabb filmek, azokat játsszuk nagy teremben mindig, ami a legújabb. Aha, értem. Repcsi. Akkor ez már nem lesz a nagy terembe? Hát nem valószínű. Aha, jól van. Hát akkor mindegy, egy próbát megért. Azért köszönöm. Nincs mit. Köszönöm, minden jót. Na. Hát szerintem elég sokkoló volt. Hát figyelj, az a poén, hogy így legalább, mert lehet, hogy érted, amit nem veszek észre. De mondjuk ez milyen kártya? Létezik ilyen? Hát te tuti kérhetnél. És ez mire jó nekem legalább? Hát igen, tudnál ingyen parkolni. Hát én mivel, ha nem vezethetek? Tehát... érted? Aha. Tehát alapban nem vezethetek a szemem miatt, most akkor mivel parkoljak? Tehát a rollerrel? Nem, de... Vagy de kell, mint a téged valahová. Mint a Play IT-n ilyen bárhova kártya, tudod? Így megyek, és akkor bárhova, és így be az étterem mögé. Tehát így most érted, mit kezdenék én azzal? Mehetek a villamoson, mintha annyira járnék villamossal, tehát na... De ha a szüleid visznek valahová, akkor szerintem kérhetsz amúgy ilyen kártyát. Most csak mondom. Nem akarlak mindenféleképpen erre izélni, de... Aha. De, jó, de van egy ismerősöm, aki nem izé, aki nem, tehát nem a lábával van baj, meg tud járni, meg minden, hanem neki is a szemével van probléma, és ő valami ilyesmit, nem biztos, hogy pont ezt a kártyát, de valami ilyen kártyát kapott, és mit tudom én, egy csomó helyen nem kellett ezért pluszba sorban állnia, meg ilyenek. Szerintem ez, most, hogyha már így, most jó, barátok közt így azért, meg ez a 1-2000 ember, aki hallgat minket, de hogyha már így kiszúrt veled a szemed, akkor már érted, hozd már ja, hát akkor már ingyen parkolás. Nem is, én lehet, hogy fülség, de hát akkor már legalább valami csúrancsöppen. És így a rollerrel itt tényleg így megállnám, vagy ilyen brinyóval, de ilyen kis elókítéssel. Igen, hát ez jövök a izével, rollerrel. Na jó, hát ez elég szar. Tehát én ezt nem is értem, és akkor, de a izét adják a 2013-as filmet a nagyterembe, azt ott, az kell oda. Hát nem tudom, mi alapján megy, de hát biztos, hogy nem hasraütésszerűen küldik ezt egyébként. Azt mondta, hogy ugye bejött ez a Jump Street, meg bejött a Sin City, az új Sin City. Igen, itt van, de egyébként sorrendben, a Galaxis őrzői az a ötödik a listán, tehát és a legelső a Jump Street, utána a Sin City, utána a Step Up, utána pedig az a villámvarázslós akármi baromság, ami 2013-as, de most jött be. Tehát, hogy... Aha. Akkor ezek szerint azért, mert jött 4 darab új film, ezért a Galaxis már... A Galaxison nincs is ott, hogy új. Tehát így, ja, hát akkor lekéstem. Ja, lehet, hogy ezt játszották, gondolod? Nagy terembe, és akkor most ez tulajdonképpen így kicsit így lecsúsztál emiatt a hát várakozás miatt, hogy mi? Várjál, megnézem, mióta megy a Guardians of the Galaxy. Azt mondja, milyen nap van ma? Csütörtök. Ott csütörtök napja. 21 majdnem van, és... Kell. Én is. És azt nem írja az IMDb, hogy Magyarországon mikortól megy, de Amerikában augusztus 1-től. Lehet, hogy már Magyarországon is megy már, vagy 2 hete azért? Hát... Lehet. Lehet egyébként. Lehet, hogy én is csak ilyen last minute akcióban toltam, vagy nem tudom. Hát ha lehet, hogy szimplán nem nagy teremben, az csak... Hát figyelj, majd, majd itt ez a tévé, majd így közel nyomom a fejem is. Viszont a 3D-t azt be akartam volna nézni, basszus. De lehet, hát, hogy akár a kis terembe közelről nézném. És jövő? Lali, nem értettünk. Augusztus 14-én volt a bemutatója. Ja. Aha, hát akkor ez... Hát jó, mondjuk mennyi 21, nem? Tehát azért aha, ez... Tehát ja, ez nem hát... Volt... Ja. Hát azért nem 3 hete megy. Na mindegy. Sácsok. Hát így jártam, nem baj, majd valahogy bepótolom, vagy a kis terem majd közelülök, tök mindegy. De ezt látnom kell, ezt muszáj. Hát ezt Alex, ezt ne hagyd ki, ez olyan jó mozi élmény, hogy nagyon. Ráadásul is ez az utolsó podcast. Igen. Mert majd most beklémelnek minket a telefonos zene miatt. Ja, az Eriko Moriol, vagy hogy hívták? Eriko, ne bocs. És abból is tudod, ez a 20 kilobites változat. Igen, amit annak idején még... Rendeljen csengő hangot, hívja 06-93-33. Ne, körülbelül 15 000 forintom van abban, ne említsétek, érted? Nem tudtam lehozni azt a szart. De nem azért, mert csengő hangokat rendeltem, tudod, mert egyet meg akartam rendelni. És akkor feliratkozott meg. Akkor feliratkozott a izére. Jaj, ezzel én is megszívtam. És 5000 forint SMS-enként, és naponta küldték, érted? Naponta küldték? Vagy nem tudom, hetente kettőt. Én is megszívtam vele, nyugi. Hú, te én ilyen játékot, tudod, amikor még Java, töltsd le a Java alkalmazásokat, és akkor voltak játékok. Igen, és akkor ott voltam, itt ami milyen játék, és akkor küld ezt a szót, és csak 200 forint. Ja, csak azt nem mondták, hogy naponta kétszer 200 forint. Tehát... Igen, és akkor volt az első előfizetésemből bírósági ügy is lett, mert hogy már mint polgári peres. Nem vallottad be? Nem, az nem vallottam be, nem tudtam kifizetni. olyan számlát csináltam, hogy így sírsz, tehát hogy ilyen, nem tudom, már nem emlékszem, mert pontosan nem akarok kamuzni, de valamilyen ilyen 50 ezer forintos számlám lett belőle, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon kegyetlen, durván sok. Ja, hát igen, azóta nem küldözgetek sehová SMS-t, de még így ismerősöknek se. Ennyi. Nehogy már feliratkoztassál, érted, inkább felhívlak. Na most a Mekiről jut eszembe, már Mekiről, moziről jut eszembe egy Mekis történet, mert a mozi után beugrottunk egy Mekibe, és ez egyébként egy közérdekű információ, most ez az 1000 podcast hallgató, aki most itt van, azt hallhatja, hogy te nem tudom, mennyire ismeritek a Mekiben azt a kedvezményt, hogy diák, illetve családmenő. Nem hallottam még róla. Na most hallasz, nem járok Mekibe. Le fog esni az állatkeverim, hogyha egyébként járunk. Mert annyira jó. Figyelj, egy diákmenü 1000 forint kereken. Elmondom, mit kapsz bele. Egy Big Mac szendvicset, egy kis krumplit, egy almás pitét és egy kis üdítőt. Ne szórakozz már! Ezeket, hogyha külön-külön megveszed, az körülbelül 1600-1700 forint alaphangon, ha már azt nézed, hogy a Big Mac alapból 750. Várjál, családi menü, 1990, mondom, mit kapsz benne. 3 kis sült krumpli, 2 kis üdítő, 1 Big Mac, 1 sajtburger, majd egy Happy Meal menü, játékkal, és még kapsz hozzá plusz valamilyen burgert. De ezt miért nem mondják ezt sehol? Szerinted nekik ez mennyire kieséses? Csak akinek van egy szexi barátnője, aki a Mekiben dolgozik, és elmondja neki ezeket a kulisszatitkokat. De nem lehet, hogy ez kizárólag nem. Csak Mekis alkalmazottaknak, nem. Vagy valami? Nem, ezt mindenki használja, csak nincs bepromózva. A diákihoz kell ez a családi menü? Vagy mi családi menü, mondtál? Happy Meal, egy sajtburgerrel, ugye játék a kiskrumplival, akkor 2 üdítő, neked és gondolom az anyukának még egy szendvics, én csíbe burgert kaptam szendvicsként, meg egy Big Mac az apukának. És kit vittél el magaddal? Én magam megettem a családi menüt. És jó, azért, hogy bemegyek, kérek egy családi menüt, gyerek se kell hozzá, meg asszony. Nem kell. A diák igazolványhoz kell diáki, nem volt nem diáki, kértem egy családit. De az nem kell család. Milyen játék járt hozzá? Milyen játék járt hozzá? Te figyelj, itt van nálam, Benten. A kis óra. Kis óra, tudom. Fiamnak vettem tegnap egyet, igen. De várjál már, az nem 2007-ben volt. Sajnod, az nem 2007-ben volt? De, micsoda? Ez a Bentenes óra biztos mó volt már egyszer. Hát ez a Bentenes cucc. Tehát én úgy emlékszem, hogy ezeket általában 5 évente cserélgetik. Valami műsor. Valami sorozat volt régen, a nem is tudom már mi ment. Az egyik osztálytársam nem vagy mi? Nem, ha visszaemlékszel, egy időben nem volt Nickelodeon. Vagy legalábbis én mai napig imádom a meséket, tehát én most is úgy nézem. Tudjuk a Digimont. Azt nem is, de a SpongeBobot azt arra most nagyon rákattantam megint. Tehát ez annyi szart összehordani, 10 perces a műsoridő, tehát a játékidő. Ha 10 perc alatt ennyi szart összetudnék hordani, hallod? Akkor nem 80 ezer feliratkozóm lenne, hanem 300 millió. Tehát, hogy ez hihetetlen, amit ezek csinálnak. Ez jó, de hát ez egy nagyon komoly stáb van emögött. Tehát ilyen kis gyerekjátéknak tűnik az egész, hogy azért ezt nagyon-nagyon hát persze, csak aki megírja, az tartok tőle, hasonlít rám. Mert néhány ilyen mustáros ötletemet így látom vissza a SpongeBobból. Tehát valahogy így egyszerre gondolkodunk. Tehát, hogy így... És mennyi volt... Emögött is valami olyan csapat lehet, mint a Simpsons mögött. Igen. Tehát, igen, egyébként. Valami komoly kreatív csapat. Hát komoly az idézőjeles. Igen. Hát igen. Ez nagyon durva ez egyébként, amit Marci most mondtál. Hát ez mennyire kemény már. Kemény, ugye? És ezt nem is mondják. Hát önmagában egy Big Mac menü. Hallod, valaki be is linkelte. Itt van. Családi ajánlat. Nyomom is a linket. Fuck. Így van, 1990, majdnem 50%-ot megtakarítasz, és itt van 2 kisidítő, egy Happy Meal, egy csibeburger, egy Big Mac, és egyébként 3 sajtburger, 3. És mennyibe kerül maga a családi? Itt van 1990, a legjobb belénk. 1990. Ja, teljesen, oké. Eddig mi át voltunk vágva, az egész életünk egy hazugság volt. De ez két rugó. Ez két hát rugó. Én annyira fogyózom, gyerekek. Én annyira fogyózom. Ilyen kajacuccok vannak, Alex. Nachos. Alex légy erős, Alex erős volt. Hallottad, mit ettem ma? Ettem vagy 2 darab csirkemellszeletet így magába, tehát így ráraktam a sütőre, meg pároltam krumplit, meg répát. Tehát így jó, hogy viszont nem... Alex, ezért mi téged nagyon tisztelünk, azt nagyon, azért hozzáteszem. Nagyon. És egyébként nem is akarjuk a nyáladat bizsergetni. Kaveri, figyelj, Kaveri, nyíltan vége a podcastnek, gyere már ki, értem, és menjünk már oda. Steakhouse-ba. Bölsi Mekiben, most megkívántam, esküszöm. Ja, ne, menjünk már a Steakhouse-ba, tudod. Ja? Tudod, ahol a véres biftekeket lehet tolni ingyen most, tudod, mert biftek. Ha van Kube jövök én. Tudod mit, menjünk. Lali, gyere te is, itt találkozunk. És a Lali így ilyen 240-nel a Suzuki-val megérkezik. Nem, de tényleg, Kavri, elmegyünk, veszünk egy ilyet, megmutassam, hogy működik. Beszéljünk valami másról, gyerekek! Na tényleg ne szívassuk Alexet, mert tényleg le a kalappal előtte. Én fel szeretnék valamit hozni, mert hogy én ezt kipróbáltam. Parancsolj. Én csak ezért, tehát most így lehet engem szidni, csak ezért vettem egy PS Plus-t tegnap. Ugye Lali már tudja, miről beszélek. PS Plus az... Igen. Lali már tudja, miről beszélek. És mindennek az oka. Lali, ja, tudja, meg valami kontrolleres valami lesz. Nem, a PS4-hez vettem PS Plus-t, hogy ugye így havonta kapok két darab játékot, meg ilyesmi. Ja, netes, igen. És megmondom őszintén, a legnagyobb inspirációm a most kijött Silent Hill PT demo névre hallgató tech demója az új Silent Hill játéknak. Te figyelj, gyerekek, én ezt azt hittem, hogy ez mókás lesz. Azt hittem, hogy majd leülök, és milyen jót fogok szórakozni. Aki ismeri ezt a játékot, most röhög. Szerintem, tehát a kommentek között. Tehát figyelj, azt hittem, én hülye, hogy a Cry of Fear, meg az Amnézia, azok ijesztők. Érted meg, hogy azok ilyen horror játékok, a szart. Figyelj, ez egy kis tech demo. Elmondom, mi van benne. Van benne egy darab folyosó. Egy ilyen előházas folyosó. Tehát van egy ajtó, van egy kis folyosó, befordulsz jobbra, ott a ajtóbejárat, és jobbra pedig a kamra. És még van egy WC is. Ennyi a játék. Ennyit kell róla tudni. Hát eddig nem vett meg engem. Mármint, ennyi hogy... Mondjuk téged a labból nem fog. Nem rohannék. Téged alapból nem fog, de... Maximum el fogsz tőle rohanni, Kaveri, mert ez nagyon-nagyon durva. Keresd el videót durva. A YouTube-on. Tehát arról, tehát a játék arról szól, hogy az játék arról szól, hogy egyfolytában történik valami, és a lényeg, hogy ez egy loop. Tehát tudjuk, mi a loop, tehát az egy ismétlődő kör. Az a lényeg, hogy bejössz a bejárati ajtón, és kimész a bejárati ajtón, és amikor kimész a kijárati ajtón, akkor éppen belépsz a bejárati ajtón. Tehát ez egy soha véget nem érő kör. Portálnak a... Igen ám, csak hogy minden egyes alkalommal az a játéknak a célja, nyilván, hogy kimenj a kijárati ajtón, ahol majd visszajössz ugyanott, ahol ott voltál, de az tök mindegy, mert teljesen más fog történni. És tehát én ilyen szintén, néztem azt a videót, amit belinkelt nekem, ilyen kisebb gameplay videó róla a Lali, és ott nem nagyon mutatott semmit, tehát kicsit creepy volt, néha nyikorgott egy ajtó, de hogy itt komolyan történik is valami, én azt nem tudtam. Tehát én tehát a legelső, amikor nekem futott az a nem tudom micsoda, akkor eldobtam a kontrollert, kikapcsoltam a konzolt, és lementem. De miért, hogy ennyire ijesztő maga az nagyon téma? Nagyon durván. Tehát azt csinálja a játék, hogy nyilván arra játszik rá, mint az Amnézia, hogy nem tudod, mi a szar van. De van valami, és nem tudod, mi az. És itt konkrétan úgy működik a játék, hogy minden alkalommal, amikor belépsz azon az ajtón, egy teljesen más dolog fog. Tehát például a menü is szórakozik veled. Tehát nem majd már kilépjek a menübe, állítok a izén a fényerőn. Állíthatsz a fényerőn, csak egy idő után elkezd veled baszakodni a játék. Tehát konkrétan ilyen, hogy találsz van az egyik résznél a lépcső alatt a kijáratnál egy ilyen kis háromszög akármi, nem tudom mire jó, fel lehet venni, és elkezdenek ilyen a képernyődön ilyen szavak megjelenni, ilyen írott szavak össze-vissza, de nagyon sötét. Ezért elkezdett felvenni a fényerőt, amire a játék megfogja, rázomol a fényerőre, és összetöri az egészet. De durva. És nem úgy töri össze, tehát így megállítja a legvilágosabbnál, de csak annyira, hogy lásd a feliratot, és az összes feliratot látni fogod. Utána, és ilyen hülyeségeket ír ki, de ilyen, és közben valaki lépked egyfolytában, vagy előtted, vagy mögötted, csak oda lépked, ahol nem látsz. És aztán például van ilyen, hogy aztán belész, és az egész így megnyúlik az egész szoba például, és sosincs vége, és minden képen például, ami a falon van, tehát ilyen sima kép, tudod, a festmény, azon mindegyik egy szem van, ami néz össze-vissza, tehát nagyon rossz. Úgyhogy de durva. És ez egy demo egyébként? Ez egy sima tech demo, majd az elkövetkezik, tehát majd a jövőbeli Silent Hill játékhoz, de például ilyen, hogy ott van a folyosó, tehát ugyanaz történik, annyi, be kell fordulni egyszer jobbra, ennyi a játék. Befordulsz jobbra például, és akkor ott egy faszi, ott áll, elkezdesz felé menni, és akkor így, mint a nem is tudom, melyik filmben volt már ez, de így eltűnik a fasz, és akkor egy rengeteg csótány megy össze-vissza fent a falon, meg aztán van fent, ott lóg egy frigó, amiből ömlik a vér, aztán az eltűnik, meg ilyen, hát ilyen nem tudom hová tenni. Van egy kis rádió, ami néha megszólal, és így, vagy egy nagyon kedves szám játszik benne, mielőtt meghalsz, vagy valami ilyesmi. Van például egy WC, ami itt kinyílik egy picit, és sír benne egy gyerek, és oda abban a WC-be be kell jutnod előbb-utóbb, és azt, hát aki nem bírja a, hogy hívják ezt, disturbing dolgokat, az ezzel ne játszon. Tehát ennél zavaróbb dolgot még nem láttam, mint hogy egy félig megszületett gyerek beszél. De nem. Nem. Jó, azt hiszem, akkor skipeljük is, mert ez igen, ez engem nem tud érdekelni, azt előre mondom. Viszont figyelj, magáról a szolgáltatásról tudsz valamit elmondani? Tehát, hogy mennyibe kerül egyébként? Ez körülbelül ugyanaz, mint az Xbox Live. Aha, de ugyanaz, hogy, mint az de Xbox hogy megéri? Live. Tehát, hogy, hogy te megbántad, hogy befizettél rá, vagy... Most vettem nemrég, tehát nagyon régen, nem nagyon régóta nézegettem, viszont van pár játék, amit leszettem. Azt nem tudom, hogy azokat a játékokat is megkapom-e, amik nem ebben a hónapban lettek ingyenesek. Nem, azt fogalmam sincs. Nem, visszamenőleg nem kapod meg, nekem PS3-on volt ilyen. Az a lényege, hogy befizetsz egy havidíjat, addig, ameddig fizeted, addig a boltban ingyen hozzáférhető játékokat föl tudod telepíteni, tudsz vele játszani. Onnantól kezdve, hogy egyszer kihagyod a fizetést, minden megmarad nálad, csak nem tudod őket használni, hogyha újra elkezded a fizetést, akkor ismét elérhetővé válik minden, tehát de a kimaradt időszakból nem tudsz válogatni. Például nyár elején ingyenes volt a Don't Starve, akkor azt már nem tudom letölteni. Ha nincsen benne, mint ingyenes a store-ba, akkor nem. Hát nincsen, hát mert az a PS Plus volt. Persze, csak most mondtam egy példát, hogy akkor visszamenőleg nem. Hát az nagy kár, viszont innentől már van. És Easypira a Destiny-nek a bétáját is kipróbáltam volna, de az már azt hiszem nincs. Pedig arra kíváncsi egyébként ez hosszú távon éri meg nagyon, tehát hogyha megveszed egy évre, akkor egy éven keresztül kapod a, hát most még azt mondom, hogy előző generációs triplás játékot egyet egy hónapban, két másik jó játékot, ami nem triplás, de jó minőségű, meg még jön a wrestling, különböző ilyen kvarcjátékok, meg ilyen apró hülyeségek. És ez minden hónapban jön, és hogyha mondjuk egy évig előfizetsz rá, akkor nagyon-nagyon sok minden jön úgy be pluszba, amit eleve visszamenőleg azért megvennél, mert olvastad róla, hogy jó, vagy hallottad róla, hogy jó, és most kerül olyan eladó sorba, tehát most ilyen olcsóbb kategóriának számít már. Nekem PS3-on szerintem mennyi volt? Egy olyan másfél évig fizettem elő, és úgy is adtam tovább a PS3-omat, hogy átvittem az előfizetést egy másik embernek a nevére, hogy maradjanak meg neki ezek a játékok. Alapvetően ez egy jó konstrukciónak hangzik, mármint hogy így most így PS4-re nem nagyon vennél egyébként játékot, nem? Hát hogyha van PC-re, akkor nem. Megmondom őszintén, tehát megvan ez a PS4, azt hittem, hogy ez majd milyen király lesz, de a csalódás. Megmondom őszintén, tehát így semmi nagy exkluzíva azt a faszon kívül nincs nagyon, ami... Hú, de nem azt hallottam, mint amit mondtál eredetileg. Miért? Last of Us? Ez, jó, nem, okay. Rasta... Pénzt, azt hallottam. Tehát a Rasta faszon kívül nem nagyon... Hát azt, igen, én konkrétan ezt hallottam, tehát így... Úristen, ebből mennyi mém lesz? Uramisten, mert bele sem erre gondolni. Szerintem jobb is. Alex, itt win. Alex, ha lenne egy ilyen verseny, akkor win. Tehát ennél durvábbakat. Arra szeretnénk mindenkit megkérni, hogy ezeket a jellegű mémeket privátba Alexnak küldjétek, csak el semmilyen formában ne. Ismétlen, ne posztoljátok sehova. Jaj, mert köszönjük látta szépen. Magam előtt, hogy Alex kedvenc játék. Oh, na jó. Alright. Szóval a PS4-en azon az egy játékon kívül, ami Last of Us. Névre... Igen. Most már nem magyarázott ki. Na, azon kívül, figyelj, egyébként, most kamera fordítva szólt, azon kívül semmi nincsen PS4-re, ami miatt megérte volna megvenni. Tehát így most mondj még egy, most már biztos lesz a jövőben, mert most az Xbox is próbálkozik, mondjuk hát bénában hát nem is nem tudna. Hát kicsit próbálkozik az ezt Xbox. Ezt láttátok egyébként most a Tomb Raider eset? Tehát az, igen, az akkor, igen. Akkor a nagy baromság, tehát kiadják az egyet PC-re, majd kiadják a kettőt Xbox-ra. Ez akkor a pofáncsapásnak érzem, mint a mert én szeretem a Tomb Raider. És exkluzív lesz teljesen, tehát hogy... Mint a, de figyelj, olyannak érzékelem, mint a Condemned. Kettő hazaját. Az egy az nagyon jó, van PC-re, a kettő az nincs csak konzolokra. Tehát így, így jó, fuck ezt, you. De ezt tudod miért van, figyelj, azért a PS rengeteg exkluzív dolgot bejelentett, és az Xbox ebből kimaradt, és ugye mondták, hogy hát mekkora nagy bukás az Xbox, most ugye kiadják a low budgetes Xboxot, és mondták, hogy jó, hát akkor elkasszáljuk a Kinectes projektet, milyen jó annak, aki megvette, és ugye viszont bejelentették, hogy de rengeteg exkluzív dolog fog erre jönni az Xbox-ra. Tehát szerintem az volt, hogy a vezér mondta, hogy jó gyerekek, akkor ezt itt most hagyjuk. Elment szépen a kiadókhoz is, megmondta, hogy soha többé semmiféle Microsoftos platform közelébe nem fogtok menni, hogyha most nem adtok azonnal nekünk valami hú, de nagyon komoly dolgokat, és szerintem ez így történhetett, mert azért tényleg nagy blamás, hogy hát figyelj, a PS4-ben eladtak úgy tudom 10 millió példányt, vagy 10 millió terméket, azért az nem kevés. És a Xbox-ból nem tudjuk? Hát nem tudjuk, de én nagyon nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de ha tippelnem kéne, akkor mondjuk ilyen izét mondanék, ilyen jó, 2 milliót kb. Nyilván megfojtotta a piacot most ez az új konzol, tehát hogy a PS4 lett a top konzol, mármint jó, nyilván a Wii a top konzol, de azon kívül a PS4 a top konzol az Xbox és a PS4 között. Mondja, a legtöbb eladás mindig a Wii produkálja, persze. De mert az minden lánynak kell, az mindegy csinál, minden családnak igen kell, mert az igen, ilyen party játék, tehát az nem az, hogy hardcore gamer vagy, és izé, Last of Us, meg én nem mondom ki még egyszer, és mit tudom, hogy micsoda, hanem... Pedig most tök jól mondtam ki egyébként, tehát... Jó van. Én nem tudom, én nem hiszem el. Annyi vég fogyott el, mint amúgy PS3 és Xbox 360 együtt véve. Akinek van Xbox-a, na jó, ezt nem hiszem most el, egy valamit mutassatok, ezt, komolyan mondom. Mit, hogy a Wii az első? Hát ez igen egyértelmű. Tehát, hogy nézd meg egy konzol eladási listát, mindig ő az első. Tehát bármilyen konzolt nézel, bármelyik évben, 90%-ban a Wii nyeri az egész platformot, de magasan. Tehát lekörözve a többit, mert ugye a hardcore gamernek nem kellene kizik, nem kell Call of Duty meg ilyesmi, vagy azt kell a hardcore gamernek, de aki nem igen hardcore gamer, ugye aki mit tudom én, ott együtt vannak a barátjával valami, és akarnak néha érted szórakozni egyet, akkor vesz egy Wii-t, meg vesz hozzá ilyen, mit tudom én, Sonic, meg ilyen baromságokat, amik amúgy tök funok. Na jó, de ennyi ilyen ember van, aki ilyen gépet szeretne magának, én egyszerűen jó, figyelj, én keresek most neked egy listát, mert most én is kíváncsi vagyok, hogy milyen hónap volt az előző, ugye július, akkor console sales July. Én nagyon megdöbbennék, ha ez tényleg így lenne. Hát eddig így teljesen így volt, tehát egyfolytában a Wii vezetett mindenhol, szerintem most is, de azért megnézzük. De szerintem amikor kijöttek az új konzolok, akkor a Wii egy kicsit hátul maradt abban a hónapban. Hát egyszerűen én nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok, de mondom, ez nekem az úgy fura lenne, hogy... Hát én megszoktam, mert nekem is fura volt először, de aztán olyan sokáig volt a top konzol eladások között egyfolytában, de ilyen, tehát ilyen 10 000-es számokkal előzte meg mind a két konzol, tehát így jó, egyfolytában fejfej mellett voltak. Jó, de igen? Hogy hívják, ott nézzük a Xbox-ra is kíváncsi lennék egyébként. Xbox 360-at és a PS3-at, és ahhoz nézzük a Wii-t, mert egyébként PlayStation 2-ből több mint 155 milliót adtak el eddig, Nintendo DS-ből 153,99 milliót, Game Boy-ból 118 milliót, ez sima PlayStation-ből, a PlayStation 1-ből, ami 1994-ben jött ki, abból adtak 102,49 milliót ki, és utána jön a Wii 101 millióval, utána az Xbox 360 84 millióval, és a PS3 egyébként a Game Boy Advance-et követi, mert a Game Boy Advance-nek 81,51 millió, a PlayStation 3 pedig 80 millió. És a igen, PSP tehát... jön 70. Jó, de a 360 az népszerűbb volt, mint a PS, nem? Igen, tehát, igen, tehát én mostanira vagyok kíváncsi, mert ugye 2004-es még én se látok, én nekem is a legrégibb chart a 2003-as, tehát 2014-eset én se találok az új konzolokkal, de azt tudom, hogy tehát 2013-ban például a Nintendo vezeti, de az összes konzolja. Tehát Nintendo 3DS, Nintendo DS, Nintendo Wii, Nintendo Wii U, és akkor utána az Xbox PlayStation. Tehát, hogy így gyakorlatilag sehol nem van. PS4-ből, itt van, hogy PS4-ből 10 milliót adtak el, és mindjárt mondom, az Xbox van. Egyébként a PS4-vel, Xbox One-ból pedig 5,1 milliót adtak eddig el. Azt képzeljétek el, hogy konkrétan az Xbox One veri a Wii U a 6,68 milliójával. És még a PS Vita is a körülbelül 10 millió eladott, hogy higgyek el. Na figyelj, csak itt egy idei lista, azt mondja 2014, a Wii vezet, a Nintendo Wii, utána a Wii U, utána a PS3, Xbox 360, majd PS4 és Xbox One. A show notes-ba benne van, Lali betolt egyébként, tehát nyugodtan nézhetitek. Na, tehát az a lényeg, hogy a Wii-t azt egyébként el is hiszem, hogy többen veszik, mert ugye ezek hardcore gaming konzolok. Tehát ezekre nem jön ilyen ki, mint hogy tenisz, meg, na érted? Amiket igen, a partiba tudsz játszani. Amit így családosan lehet. Az egyetlen, ami kijött rá, ugye az a Rock Band volt, meg a Guitar Hero. Tehát ez tipikus Wii-s kategória. Igen, nem is az, hogy hardcore, hanem a Wii az abszolút totálisan családorientált, mert gondolj bele, megveszel egyet, és akkor mit én, hárman, négyen leültök, és akkor teniszeztek egymás ellen, stb. És ott csak kontrollereket kell vennetek hozzá, meg ugye a játékokat. De hogy lehet az, hogy viszont az Xbox 360 féle koncepció a Kinect-tel, meg ezzel, igen, befullad, hogyha a Wii ennyire népszerű, és ezért népszerű. Mert Kinectezni ketten tudsz, Wii-zni pedig négyen, öten, hatan, heten, tök mindegy. Plusz, hogy kinek miatt van egy kamera is a nappalitban, amit sokan nem szeretnek. Ja, igen. Igen, tehát én is azon gondolkodtam, nekem lesz ilyenem, tehát én biztos leragasztom mindig egy izével, ilyen centlivel, érted? Tehát annyira idegesítene, hogy egyfolytában rám nézik kamera, illetve például a webkamerám sincs, tehát... Jó, mondom én a YouTube-os, itt az összes fényképezőgépemtől kezdve GoPro-ig az asztalon, de... Na de érted, akkor sem a Microsoft kezében van. Igen, meg azt elvileg ki tudod kapcsolni, tehát hogy nincs rádugva az USB-re, akkor túl sok minden nem fog történni, tehát hogy... Most egyébként azért... Igen? Nem, csak most közben gondolkoztam, hogy mennyire zavar ez engem. Ja. Van ismerősöm, aki a laptopnak a webkameráját folyamatosan egy sebtapasszal eltakarja. Az például még tehát... logikus is, azt én is megcsinálnám egyébként szerintem. Igen. Szóval az még olyan, hogy az mindig föl van kötve, nem is feltétlen világít, hogyha esetleg működik, mert tudod, én a webkameránál az van, meg szerintem nagyon soknál, hogy világít, hogyha működik. Egyébként pedig nem. És igen, nem, csak simán ír egy vírus egy olyan progit, hogy nem fog világítani. Hogy ne világítson, igen. Jó, de hát igen. Ezt meg már nem érdekel, hadd nézzen, szevasz, szia. Hát azért... Hát nem tudom, engem zavarna. Azért ez zavarna, igen. Egyébként így megnézve ezeket az előadásokat, én nagyon átlagos ember vagyok, szóval nekem figyelj, ez a top 3 PS2, Nintendo DS, Game Boy, PlayStation, Wii, X360. Nekem ebben van PS2-m, Game Boy-om és Wii-m. Az a poén, hogy a legkevesebbet játszott konzol, hallod? A legkevesebbet játszott gaming platform, mert nem konzol, ugye az a PC. Tehát amikor én annó vettem egy 360-at, mikor még menő volt, ugye? Egyébként most csak úgy mondok... nézd, hogy hány PC van is ahhoz képest. Jó, most csak tehát mondok valamit. Figyelj, nem, ezt most nem... Meg a hivatalos eladásokat nézzétek. Persze, nem, tehát, igen. Én most nem elistát nézem, hanem tapasztalatból mondom, hogy mit tudom én, mikor játszottunk, mikor kijött a Modern Warfare 2, emlékeztek rá? Mikor volt az? 2010, nem tudom mikor lehetett. Akkor néztem, hogy csúcsidőben általában, tehát így megjelenéskor voltak fent, mit tudom én, hanyan voltak, 40-50 ezeren volt az online játékosok száma összesen, így a worldwide. Majd ugye lett egy konzolom, és akkor úgy voltunk vele, tehát egy hónappal utána volt a release-nek, tehát akkor még néztem PC-on, még mindig ilyen 40 ezerre játszottak vele. Megvettük a konzolt, Zsotyó barátommal vettünk egy Call of Duty Modern Warfare 2-t, hogy kicsit hozzászokjunk a konzolhoz. Mondom, jön a Zsotikám, játszunk. Felmegyek, és ki van írva, hogy 1.400.000-re játszanak ebben a pillanatban, felmegyek PC-re, és 12 ezerem. Wow. Tehát, hogy ekkora különbség van, és ez nem vicc, tehát... És az mondjuk FPS ráadásul, tehát még csak nem is egy kifejezetten konzol-specifikus játék. Igen, nem, tehát... Mert a FPS-re mondják mindig, hogy hát az inkább PC-s. Igen, és ezt a Activision is nyilatkozta már egyszer, hogy szarik a PC-s platformra is megteheti, mert annyira kevésen vannak a konzolhoz képest, és ezt én sem hittem el addig, amíg nem láttam így szabad szemmel, hogy például kijött a Black Ops 2, Istivel játszottunk, és azt tudom, hogy az opening day-en, mert azt hiszem abból küldtek nekem egyet a masinimások, tudom, hogy a day 1-ben 1.528.000-en voltak fent, és akkor találtam fényképeket, direkt rákerestem, hogy PC-n izi day 1 is, fenn voltak 100.000-en izi PC-n. Na érted? Tehát, hogy ez hatalmas a kontraszt. Ha belegondolsz. Nagyon megdöbbentő, tehát többszöröse, amennyien, de el is hiszem, mert egy olyan ember, aki nem ért hozzá, nem ért a pénzéhez. Nem akar vele szórakozni. Nem összerakni. Inkább megveszi a konzolt a nappaliba. Van egy haverom például Amerikában, azt mondja, hogy az összes haverja ugyanezt csinálja. Van egy Macintosa, azzal el van, ha játszani akar, meg van egy konzolja. Érted? Aha. Tehát, hogy ott másképp alakult ez ki, ez nálunk van ennyire a PC előnyben. Mert nálunk ugye... Mert hát minden, hogy olcsóbb is lehet rá varezolni. Olcsóbb lehet rá varezolni. Már nem. Kérdem én. Hát a játékokkal együtt már nem. De például ez csak nálunk volt ez a varezolás probléma nagy részt. Tehát mert nyilván, hogyha valakinek van egy normálisabb állás, az mitől keres $4,000, akkor most kiad 40-et egy játékra, érted? Tehát most ez nálunk volt csak probléma ez a... Hát nem csak nálunk, egész Kelet-Európa. Hát úgy értem, igen. Hogy itt. Tehát Kelet-Európa, Oroszország, India, meg úgy a harmadik világ, egy az egybe. Számolt ki, hogy hány emberről van most szó. Igen, és az a poén, hogy annyira kevesen vannak a PC-sek emiatt, mert ugye nálunk sokkal kell, ha visszaemlékeztek, mint amilyen 3 éve volt Xbox, és csak utána hozták be Magyarországra a Live-ot, és még szar is lett. Tehát minden tartalmat bizony. Elvett, ha visszaemlékeztek. Itt is van a PS4-emen, bemegyek, és akkor vannak ilyen feature-ök, meg mit tudom én, megnyitnám őket, és akkor nem, ezt csak USB-be tudod megnyitni, hát kösz, amúgy. Ja, az mondjuk baromi idegesítő, meg frusztráló. Tehát mindenki imádja a Netflixet, hallod, megnyitnám a Netflixet, és nem nyitom meg a Netflixet, mert ez csak az USIP-vel lehet használni, mert lehet, hogy szerzek, érted, vagy a hát VPN-eznet kell. Marcianak a... Hát igen, csak ugye itt konzolon szerintem másképp működik, más alapján csinálja, nem tudom. Venni kell egy megfelelő routert, azt hiszem a DIR 600-as az képes erre a DDVRT futtatásra, de ezt majd elmondom neked, meg lehet trükközni. Na nem tudom, egyébként egy egész újabb fajta. Azt gondoltam, hogy Lali vágja. Tehát biztos voltam, hogy Lali tud erre is megoldást. Tehát így Lali, figyelj, kéne MyCream-ből csinálnom egy routert, hogy tudjam fogni pakisztáni jeleket. Az semmi gond, erre van egy trükk, nagyon egyszerű. Van még hozzá egy kis kanalad? Persze van. Milyen? Hát csak műanyag, az nem jó. Jó, nem jó, mindegy, megoldjuk. Pakisztáni Superverson 3000-es kanalat kellene keresni. Egyébként ebben az egészben az a szomorú, hogy igaz, a fejlettebb területeken egy csomó jó ötletet, szoftvert, szolgáltatást nyújtanak. És ez jogi dolgok miatt nem jut el még hozzánk se, de azt mondom, hogy még Európába is fél éves késéssel, vagy egy éves késéssel minimum. Tehát UK szokott lenni ugye az első megcélzott. Igen, és a legszomorúbb, hogy én ezt a megoldást nem magamtól találtam ki, ezt megtaláltam az interneten, és nem fogjátok kitalálni, hogy hol, egy német weboldalon. Tehát, hogy tehát az, ott is amikor probléma. Már a németek azért lázadoznak, hogy náluk nincsen Netflix. Az mi? Ja, hát a németeket azokat ott szivatják, ahol csak tudják, azért hányszor láttatok az összes játék, az, hogy, mindent hogy ez a videó Németország területén le van tiltva. Még csak igen. Ott, mert csak hús, érted? Szóval ez a... Igen, van nézőnk is, aki rendszeresen a live-ot nem tudja Németországból nézni. Tehát mondjuk csak a live-ot, sőt, nem tudom miért. Sőt, amúgy. Ez olyan, mint a izi, hogy ott minden játék, szegény németek, minden játék le van butítva, ugye, mert nem szabad, hogy véres legyen. Meg... Hát a Karmageddonban zöld volt a vér helyett, tehát hogy, és izék voltak, nem emberek voltak, hanem zombik, tehát csak úgy lehetett kiadni. A Postal 2-re emlékeztek arra a játékba? Játékra, hát az Németországban csak úgy... Tudok róla. A Németországban csak úgy adhatták ki, hogy ufókkal, meg... Jaj, tehát, hogy ott mindig van valami gond. Tehát ott sose de folyik a vér. De ennek is megvan az előnye, hogyha belegondoltok. Tehát hosszú távon az, hogy nem egy agresszív, erőszakos társadalmat nevelsz, az lehet, hogy jobban jön ki. Ezeket régebben kellett volna szerintem nekik mondani, hogy ne legyenek olyan agresszívek és erőszakosak, de... Jó, de nem elcsúszott nekik ez a dolog. Na jó, csak nekik pont a történelem. Igen, tehát egyrészt, hát ki tudja, nem tudjuk, tehát hogy könnyű innen okosnak lenni, de azért nem ami... Tehát ha ilyen történelemmel rendelkeznénk, érted, akkor biztos, hogy mi is lehet, hogy akár túlzottan is, de odafigyelnénk a dolgokra. Például most ez arra gondolok, hogyha már egyszer megégetted magad, akkor lehet, hogy olyan dolgoktól is utána parázol, amit egyébként nem kéne. És azért szerintem ezt nem kell felrólni a németekre. Igen. Viszont az, hogy most a Netflix például miért nem elérhető nálunk, egyszerűen nem értem. Biztos azért, mert nem tudnak megegyezni, mert hogy a Magyarországgal senki nem foglalkozik, és ha akar, akkor gondolom olyan feltételekkel akarják csak elfogadni a magyarok ezt az egészet, hogy abba beleborondulnának gyakorlatilag. Tehát ilyen... Hát, nem tudom. Hogy valami nagyon húzós... Igen, biztos. Hát figyelj, mondjuk itt biztos. Van ez a BET 36, hogy letiltották, tudod, hogy nem lehet fogadásokat kötni itthonról, és azt is kiírta az oldal, hogy a jogi blablabla miatt nem lehet itthonról stb. Subi-dubi fogadásokat kötni, és kiírta, hogy hívják a BET 36, hogy oké, persze semmi probléma nincsen, és megcsinálta az oldalt úgy, hogy erről az oldalról nem lehet blablabla, bla, bla, igen, de hogy itt egy flash alkalmazás, ez az oldalunk flash alkalmazása, és a flash alkalmazás annyit csinál, hogy megnyitja az egyébként a weboldalt. És ugyanúgy tud használni, mint amennyire egyébként. Ez mekkora jó fejség már egyébként. Nem tudott belőle kivenni a pénzt. Hát ki tudod, csak nem magyar számlára. Hát, leblokkolták a kiutalási. Jó, de például akkor ilyet miért nem csinál a Zoom, nem mintha hallgatnám, de mondjuk a Zoom csinálhatna ilyet. Az mi amúgy? Ezt én nem ismerem. Én a PS-en találkoztam vele, meg a Windows-ba is benne van, olyan, mint az iTunes, csak Windows-ra. Aha. A Netflix ugye, most csak így próbálok gondolni olyan, ami nálunk le van tiltva. A Spotify ugye az nagyon sokáig le volt nálunk tiltva. Tehát a Spotify le volt tiltva, mi volt még ilyen zenés, ami le van tiltva? Vivo például, ami YouTube-on van ugye. Nem. Nálunk rengeteg dolog le van tiltva. Tehát... Rengeteg, hát az Xbox One-nál is egyből megkaptuk azt, hogy nálunk nem lesz tévé az Xbox One-on, mert hogy Magyarországon ez még nem lesz. Jaj, meg hát a 360, amikor bejött és átváltottam. A magyar Xbox Live-ra, mert akkor kapunk 400 Microsoft pontot, tehát ez volt a csali, tudod? Mm. És, aha. És gyakorlatilag, tehát minden eltűnt, nem volt többi Inside Xbox, ami egyébként egy egész tűrhetően vicces sorozat, ilyen kis új, tehát ilyen news, tudod, csak videóformátumban, nem volt többé semmilyen film, semmilyen játéktrailer, semmilyen shop, semmi, az egész így letisztult, tudod? Mintha offline módban indítottam volna el. Letisztulsd, értsd, meghalt. Igen, tehát így kihalt az egész, tehát már akkor mondtam, hogy ez lehet hülye ötlet volt, úgyhogy nem tudom, én nem értem, miért nem lehet ezeket normálisan megcsinálni itt is. De mondjuk gondolom nem is annyira akarjátok ütni, vagy nem is annyira akarják ők ezt erőltetni, hogy most egy 10 milliós országban annyira legyen zón. Tehát nem hiszem, hogy érdekli őket. Én hallottam egyébként arról, hogy Netflix az tárgyal közép-európai országokkal. és próbálják a jogi dolgokat úgy elkalapálni, hogy be tudják hozni a szolgáltatásukat. Hát mondjuk a... Alapvetően itt nem lepődnék meg, hogyha na nem rajtuk múlna, hanem az országunk vezetőin, az országunk vezetőin. De én azt nem értem, hogy beléptünk ugye az EU-ba, és ennek ellenére még mindig ilyenekkel kell szórakozni, tehát hogy akkor mi értelme van ennek az egésznek, hogyha állandóan ezen megy a herce hurca, hogy nekik lehet, nekik nem lehet, de ezt nem értem, hogy nem szeretek politikáról szövetség. Beszélni, de abba gondoljatok bele, hogyha az EU tényleg olyan egységes lenne, mint ahogy az idealizált képen mondják mindenkinek, akkor az országoknak csak végrehajtó szerveknek kellene lenniük. Tehát lenne egy központ, ahol meghozzák a jogi döntéseket, és minden ország csak végrehajtó szerv lenne, hogy betartassa ezeket a törvényeket. Ez akkor működne. És akkor lenne egységes. Hát, hogyha mindenki egy nyelven beszélne, és mindenhol egy pénz nem lenne, mindenhol egy mértékegység lenne, stb. De az emberek ragaszkodnak a kultúrájuk, azért sosem lesz abszolút egységes egész Európa. Pontosan. És ezért is ez nem annyira problémás. Igen, én is ezt akartam mondani, hogy szerintem ez pont, hogy nem probléma, mert addig jó, ameddig egyediség. Igen, és színes. Bár az angliaiakat még mindig hülyének tartom azt, hogy rossz oldalt van a kormány, rossz oldalt mennek a villanyt, le kell kapcsolni, és felkapcsoljon. És mióta nem vették észre? Tehát az a legdurvább az egészben. De hihetetlen. Nem? Tehát, hogy most már több száz éve rossz oldalon van a kormány. Jó, persze, nyilván. Csak hogy egyszer csak így, te Sanyi? Miért van az, hogy mi bal oldal? Tehát, majd nyilván így fognak rájönni, tudod. Igen. Most voltam abban a tuti Magyarországban. Azért tanulhatnánk tőlük, nekik bal oldalt van a kormány, banye. És melyikkor a király? Ja. Ja, nyilván. Nem, hát az is azért, mert ragaszkodnak a saját kis kultúrájukhoz, aztán utána ne dumálják. Na srácok, van még egy téma, amit fel akarok mindenképpen hozni. Nekem a is. A Kimi Tube. Sziasztok, mennem én kell! Előtte felhozottam én, mert Alex nem várja ezt a témát. Ne, ebből majdnem videó lett, igen. Először is, ugye mi ez a Kimi Tube? A Kimi Tube egy Vodafone által szponzorált, én úgy vettem ki, hogy ez igazából olyas, ez egy tehetségkutató, de inkább ilyen X-faktoros feelingű, nem? Tehát, hogy ez nem az igazi YouTube-ról szól, hanem, mármint, jaj, de hülyeséget beszéltem, elnézést, tehát nem, most mi az igazi YouTube, hanem nem az általunk megszokott YouTube-ról szól, hogy van, aki vlogger, valaki főzőműsort vezet, valaki filmkritikákat, blablabla, vagy tech-rovatot vezet, hanem tulajdonképpen olyan embereket keresnek, akik ilyen hát most próbálok szolidan fogalmazni. Próbálok szolidan fogalmazni, tehát akiket le lehet azután égetni mondjuk a 444-en, mint ahogy az X-faktor is akiket teszi. Utána be lehet rakni a médiába nagyon egyszerűen. Igen, ne így vegyed, inkább úgy kéne venni, meg én úgy veszem ezt az egészet, hogyha belegondolsz, hogy alapvetően az X-faktor, én szerintem nem jó példa az X-faktor, mert ha belegondolsz, az X-faktorban csak énekelhettél. Na most ebben lehet ének, lehet vlog, lehet humor, stb. Mint a Csillag születik. Szóval szerintem ez a YouTube-nak a Csillag születike, amivel még nincs is gond. Mert mikor a Csillag születik ment, a Csillag születikben akkor is volt közben az a videós nem tudom mi, hogy videóba küldjetek be hülyeségeket, és akkor mi azt berakjuk, és akkor azt valaki megnyer valamit. Abszolút érthető ez a dolog, hozzák át YouTube-ra. És Alex, hát ilyen téren meg is értem talán, hogyha belegondolsz, az, hogy videós tehetségkutató... Én még nem mondtam semmit. Annak, de hogy amit beszéltünk, de akkor majd elmondja, mindegy, akkor most rólad kívül. Szóval szerintem az, hogy mint videós tehetségkutató, jó ötlet. Csak ugye, mi az a tehetség? Mert hogyha én tehetséges vagyok abba, hogy filmeket fikázok, de viszont van esetleg valaki, aki nem szereti az én filmfikáimat, akkor neki én nem leszek tehetséges. És mindig is az ének volt az az egyetlen egy központi dolog, amiben, hogyha tényleg tehetséges vagy, akkor azt mindenki tudja, hogy te abba tehetséges vagy. Ez már azzal túl sok ész nem kell, mert jaj, de szép hangja van is, hello, nem? Így tehát, hogy egyáltalán ennyi. És ezért akkor... fogja ezt is megnyerni egy énekes, nem pedig egy vlogger, nem pedig egy De várjál, akkor most, ha ebből kiindul, viszont el tudom akkor mondani, hogy mi a probléma. A probléma ott kezdődik ezzel az egésszel, hogy nem jól van reklámozva, nem jól van előadva. Tehát nem úgy van előadva, hogy mi most tehetségeket keresünk, hanem úgy van előadva, hogy a YouTube-ra szeretnénk YouTube-ra felkészült és YouTube-ra való embereket rakni. Ugye nem, ez van Alex, a reklámba. Alex, neked az a bajod, hogy szerinted, aki a médiába bekerül, az hülye. Nem. Hallgass végig, a YouTube-ra való YouTube-osokat keresünk. Csak az a baj, hogy ennek semmi köze nincs a YouTube-hoz. Nem, és nekem ez a legnagyobb problémám. Csinálni, amit el lehet adni, hát ennyi. Persze, én ebben tisztában vagyok ezzel. Viszont... Csak nekem annyi a problémám vele, hogy félre van reklámozva. Tehát nem azt reklámoznak, ami ott van. Tehát, hanem azt, hogy ez egy YouTube-os inkább olyan, mint hogyha... Igen, én kicsit azt érzem, hogy inkább olyan, mint hogyha ha rádióban akarnának tévés személyiségeket keresni. Tehát most ez így... Igen. Nem értem, miért YouTube meg? Tehát, hogy... Igen, tehát a legjobban, ahol kiakadtam... Blikbe is feladhatták volna ezt a hirdetést. Figyelj, a legjobban, ahol kiakadtam az egészen, az a zsűri volt. Tehát a YouTube-ra keresünk embereket, most hogy mondjam már végig, légy szíves. A YouTube-ra keresünk embereket, és a 10 zsűritagból egy darab YouTube-os van. Igen. Ez volt az, ahol... Tehát miért nem Good Like van ott? Ugye a top vlogger például Magyarországon, és most... Good Like. Miért nem Dancsó Péter van ott? Miért nem... Érted? Szirmai Gergő az egyetlen, aki konkrétan YouTube-os, senki más nem. És akkor elküldtem például Kreffelnek, hogy játsszunk egy játékot, mutasd meg a YouTube-ost, és Szirmait nem lehet. És akkor mondta, hogy persze Sárközi Gyula. Hát, hogy elértem a táblázat. Jó, abba be... Ott van mondjuk a, hogy hívják is, az a bizonyzus srác is, tudod. Neked ki a kedvenc videósod? A szerelembombás. A szerelembombás. Na figyelj, tehát igazából semmi gond nincs az egészet, csak nekem nem tetszik, hogy félre van informálva. Tehát ebből senki nem videós Szirmai Gergőt kivéve. Azzal kapcsolatban én megértelek ezzel, viszont abban meg akarom védeni őket, mert én egyébként beszélek velük, és én például segítek is nagyon sok mindent ebben a dologban. És annyiban akarlak meggyőzni, és annyiban akarlak kicsit változtatni a véleményedet, hogyha belegondolsz abba, hogy ez hogy kezdődött el, mert az alapkoncepció tényleg egy jó koncepció, indítsunk a YouTube-on egy nyereményjátékot, és kezdjünk el kicsit mozgósítani a fiatalokat. Nekik ez volt a koncepciójuk. De amikor odaállsz egy Vodafone elé, vagy odaállsz egy Porsche Hungária elé, akik biztosítják például a Seatot meg az ilyeneket, és azt mondod, hogy én indítanék egy ilyen YouTube tehetségkutatót, az oldalt látnák, mit tudom én, 10 000-en, szavaznának 5 000-en, szeretném, hogyha ha szponzorálnátok, hát a Vodafone körbe röhög. Mert a Vodafone-nak mi kell, hogy a tévé lehozza, hogy a óriás plakátok kint legyenek, ott legyen a kis logója, ott legyen minden, és akkor már azt mondja, hogy ő ad 1 millió forintot, az a dubstep. Szóval akkor azt mondja a Vodafone, hogy ő bizony ad 1 millió forintot. És mi kell ahhoz, hogy óriás plakátokon kint legyen, és mi kell ahhoz, hogy a tévébe ez bekerüljön ez a dolog? Persze, hogy tévés emberkék, meg olyan emberkék, akik ebben részt vesznek. És akkor már persze hívjuk a Fluort, hívjuk a Puzsé Robertet, hívjuk ezt meg azt, de azért legyen még egy YouTube-os is, akit alapból meg akartunk hívni, meg legyen egy polgárpukkasztó újságnak a szerkesztő is, stb. Az ki? Hát a 444. Yeah. De az a point, tehát én ezt értem, és ez egy teljesen jó koncepció, csak ugye nekem az nem tetszik, ahogy félre van reklámozva az egész. Tehát ez nem egy YouTube-os tehetségkutató, ez egy médiás tehetségkutató. Mert nem, az lesz a vége. Ez maximum egy médiás tehetségkutató, aminek a YouTube-on van most az otthon. A platformon. Igen, tehát legfőképpen azért vagyok szomorú, mert ez egy kurva elnézést, ez egy teljesen jó ötlet. Ez egy olyan jó ötlet, tehát hogy meg tudtuk volna mutatni, hogy gyakorlatilag a YouTube-nak például mekkora ereje van, mert tudjuk, hogy van. Szerintem ezt mindegyikünk tudja, hogy azért itt rengetegen vannak. Most, tehát most a Puzsé Robert meg tudja mutatni, hogy neki az alulfizetett fizetésében mekkora ereje lesz, és neki mekkora szar minden. Én zsigerből gyűlöm azt az embert, most lehet, hogy ezt nem kéne itt kimondanom, de én undorodok tőle, és nekem azért ment el az egésztől a kedvem, mert ő ott van. Mert én nem tudom. És egyébként még az az érdekes, hogy most bocsánat, hogy félbeszakítalak, de YouTube-ozni fiatalok fognak. Nem az idősek fognak YouTube-ot nézni, azok ott maradnak a tévénél. ott maradnak a Seherezádénál, az Eszmeraldánál, stb. Nézik az ők is X-faktorjukat, meg a csülekszéletüket. Hát az X-faktor, az konkrétan már 30 évtől kezdődik, vagy 25 évtől kezdődik, akik nézik. Már nem nézik a 16-18 évesek, mi pedig itt a YouTube-on, szerintem velem együtt, és szerintem Alex, neked is van olyan nézőközönséged, nem 30 felett vannak, hanem bizony, mit tűnt, 12-től a 20-ig fogjuk meg. És ezek a zsűritagok, szóval hogy magyarázom, hogy értető legyen, amit én videót csinálok, az szól, mit tudom én, egy 18 évesnek, vagy egy 15 évesnek. Mert a 15 éves röhög rajta, akkor miért hozzák be zsűrinek azt az embert, aki alapból egy olyan célközönségű műsorban szerepelt eddig, és olyan célközönséget hoz, aki 40 évnél kezdődik. Érted a problémámat? És a 40 évesnél nem fog röhögni az én videómat, mert miért röhögni? Mert én gyerekeknek készítem, nem pedig az ő szar élete. Na, szóval most bocsánat, de érted. De igen, de valahol ugyanezt mondom gyakorlatilag, tehát hogy most ugye de nyilván, mivel ez a médiában van, és ez a médiában is lesz, ezért telerakták média személyiséggel az egészet. Tehát például itt van ez a Puskás Peti, életemben nem hallottam róla, és nem most érted, tehát a YouTube-hoz nem hiszem, hogy sok köze van, de ugyanennyi köze van például a Puzsér Robertnek is, mert kb. Két videót láttam tőle, de nem videós, és senki nem videós a Gergőn kívül. A Flort, ami persze innen indult, de nem itt van. Tehát jó, félre, nekem az nem tetszett, hogy ez nem egy YouTube tehetségkutató, ez egy YouTube-on tartott média tehetségkutató. És az nem tetszett benne, hogy ilyen, nem tudom, egy kicsit félreinformáltnak éreztem. Egyébként annyival jó, csak viszont Alex... csak, hogy valami jót is mondjak. Igen. Nem csak, hogy mondod, hogy kik a zsűrik, meg mondjátok, hogy kik a zsűrik, Marci is mondja, az az igazság, hogy én szerintem abszolút irreleváns, hogy ezek a zsűri tagoknak bármi köze lenne a YouTube-hoz vagy sem. Az, hogy ott van egy-két YouTube-os, szerintem ez bőven elég, hiszen itt produkciókat kell majd, amit videóra vesznek értékelni. Tehát van egy filmkritikus, van egy filmekhez értő, van egy zenéhez értő ember, meg nem tudom kik van egy újságíró, gondolom, hogyha valami humoros dolog. Tehát, hogy én ebbe abszolút nem látok ebbe problémát, hanem most már én is elmondhatom az én véleményemet. Én inkább ott látom benne, hogy ez a szerencsétlen embereket ültessük el, hogy 1 millió forintot nyerhetsz, és tudjuk, hogy nem fogják megnyerni az 1 millió forintot, mert olyan ember fogja megnyerni az 1 millió forintot, aki régen megnyerték a betelefonálós műsorokat is egyébként. Nem. Jó, most nem arra gondolok, hogy kamu, hanem én arra gondolok, hogy itt olyan emberek fogják megnyerni ezt az 1 millió forintot, akiknek már van valami tapasztalatuk, komolyabb tapasztalatuk a médiába, és meg vannak úgymond csinálva, és van hozzá hátterük, és van hozzá izé. Én azt gondolom, ne legyen igazam, tényleg legyen egy teljesen amatőr, de itt nem ezek fognak nyerni, hanem előre már egy média emberke meg ő fogja megnyerni, amivel most mondhatjuk, hogy nincs is semmi gond, hát persze végig is győzően a jobb, tényleg nincs is semmi gond, de mellette ez az egész műsor arról szól, hogy röhögjük ki a szerencsétlen embereket, és a 444 már nyomta ki, hogy ezt izé, nézzétek meg ezt a videót, és akkor kirakott egy srácot, aki beküldött egy videót, ilyen 80 vagy 70-es években ilyen táncdalfesztiválos dalokat, tényleg elég viccesen, mármint hogy így, de ő nem tudja magáról, hogy viccesen előadja, és én ezt utálom. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy dolog, hogy vannak és jelentkeznek ilyen emberek ilyenre, és egy dolog, hogy mondjuk fel tudják tölteni egy platformon, stb., de hogy ezt direkt még ki is emeljük, és ezeken a szerencsétlen embereken, akiknek lehet, hogy tényleg ez az egyetlen egy reményük az életben, ezeken röhögünk, ez engem olyan mélységesen felháborít, és elszomorít, hogy és erről szól jelen pillanatban az én szememben ez a műsor. Aztán persze lehet, hogy megcáfolják, és tökre nem erről fog szólni, de jelen pillanatban én a belterjes majomkodáson kívül, amit ott levágtak a sajtótájékoztató, mert megnéztem azt a videót, azon kívül, meg a 444-es cinikus fikázódásokon kívül én eddig mást még ebből nem láttam. Meg hogy 1 millió forint, meg hogy szállt. Oké. de hogy azért szerintem 1 millió forintért sem éri meg magadból feltétlen hülyét csinálni, ha még esetleg, mert az 1 millió forint eltűnik, és ahogy a VV Bobby, meg a VV Nyunyú, meg a VV Csücsücsű, lehet, hogy 2 év alatt érted, mit tudom én, összeszed magának 1 fél kiló kokaint, és mit tudom én, egy másfél szobás lakást, de hogy utána mit fog kezdeni az életével? Tehát mindegy, ezt a sok mindent így átgondolva, én is látom, hogy ki mit tud, na hát akkor most izé lehet, hogy én is jelentkezhetek végre valami olyasmi, van, amit magaménak érezhetek, fölmegyek, megnéztem, jó, biztos, hogy nem. Én még is gondolkoztam rajta, csak egyébként nekem egyébként az a legnagyobb ellenérvem, hogy én azt mondom, hogy jó, még hogyha videósokat is keresnek. Mert egy videós az nem abban áll, hogy csinálok YouTube-ra egy kreatív és egy jó videót. Nem, az abban áll, hogy akkor elkezdek valamit, felépítek valamit, és akkor folytatom, kitartok mellette, és akkor tényleg egy olyan videós lesz valakiből, aki felépíti. Mert oké, most idejövök, regisztrálok a YouTube-ra, nekem már régóta van egy jó ötletem, de eddig nem volt miért megvalósítanom. Na, és most jön a képzelt verseny. Meg lusta voltam rá. Igen. Meg lusta voltam rá, meg minek? És akkor most jön ez a verseny, hogy akkor megvalósítsa, és akkor izé beküldje. De te nem lesz valaki videós. Igen, mert a videós főbb ismérve a kitartás. Most elnézést, hogy ilyen, hát ez lehet, hogy ilyen hülyén hangzik, de... Meg a rendszeresség, meg a az, hogy attól lesz videós valaki, hogy ugye foglalkozik. Tehát ez a top 1 reason, hogy attól függetlenül, hogy tök jó kontentet nyomat, foglalkozik a fanyaival. Hogy mi van, igen, hogy van, informálja őket, mizu van, izé, most egy tehát, na, mindegy. Tulajdonképpen a videós az egy one-man show-t csinál a napi 24 órában. Igen, és igen. Egyébként visszatérve erre az egész témára, amire így belekezdtetek, és nagyon mélyen hallgattam, nekem az a meglátásom, hogy az ötlet az jó. De azt, igen, hogy összeengedjük a tapasztaltakat a nem tapasztaltakkal, az eleve unfair, meg az sem fair szerintem, hogy nem mondják meg, hogy mire kíváncsiak, hanem produkálj valamit. És ilyenkor ugye bejön az, igen, hogy a köztévé által lebutított néptömeg generál valamit, abból ők próbálnak valami olyasmit kihozni, ami a köztévé által lebutított néptömegnek tetszik. Ergo, meg ami az, vagy azon a szinten fog, igen, vagy azon a szinten fog mozogni, ahol a mostani átlag intelligencia van, vagy pedig egy kicsit lejjebb mennek, hogy még a butábbak is megértsék. És innentől kezdve csak csúszunk szépen lassan lefelé a lejtőn. Tehát én nem azt mondom, hogy pénzbe mernék fogadni, de mondjuk egy rekes sörbe mernék fogadni. Jó, ebben értelmes, nyertes, nagyon-nagyon nem valószínű, hogy lesz. Viszont az egyik partnercéggel beszéltem, az egyiknek a főnökével, nem tudom kiével, nagyon rendes srác, és ő mondta, hogy figyelj, hogy csak legalább egy darab jó dolgot tudsz ebből kihozni, hogy egy darab pozitívum, ami az, hogy így lehet, hogy kicsit jobban ezentúl, vagy ezután, bár kötve hiszem, ha talán kicsit jobban felfigyelnének a YouTube-ra, akkor lehet, hogy több reklám lenne a YouTube-on, mint magyar reklám. Egyébként szerintem ez biztos. Ebben van érni, valami, meg biztos, nézőszámot fog generálni valószínűleg. Ami ugye a YouTube-osoknak nekünk jó, mert... Na most... Igen. Én szerintem... Ez az egyetlen, amit találtam. Legalább emellett pártolok. Most leszorom, hogy tetszik-e, vagy nem. Szerintem vannak olyan nézőim, akiknek a segítségével a top 15-be be tudok jutni. Ott már alapból megvan egy minimális figyelme, valamit összerakok, valami vicces kis dolgot. Azt utána igazából nem érdekel az, hogy a top 5-be beválaszt a zsűri, vagy nem. Nem azért kell menni az egész. Egyszerűen csak egy poén, megrögtetsz valakiket, megrögtetsz a nézőidet, szavaznak rád, nem nyered, meg nem nyered, meg le kell kakálni. Aztán mész tovább az életben. Én egyébként azt is mondom, hogy ez mit ad? Ez azt adja, mint az X-faktor, azt adja, mint a csillag születik. Ad 25 perc hírnevet. De abban a 25 percben te nagyon kiélted magad, és a vége, az utolsó 5 percet már rohadtul unod. Na most nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de Alex szerintem te mit, 70 ezer feliratkozóval... 80, ne kicsinyíts, bocsánat, le! Bocsánat, szóval 80 ezer feliratkozóval már valahogy nincs szükséged 25 perc hírnébe még pluszba, mert igen, nem ezért csinálod, és mert nem ez a fő motivációs. Meg nem motivál. És ezért nem szerettem azt, ahogy rám írtak, az külön kicsit... Nem azt mondom, hogy felkaptam a vizet, de azért nem... Nem tudom, az nagyon nem mi tetszett. Rád írtak? Hol írtak rám, rád egyébként? Ugyanazt a standard dumát kaptam, mint minden 100 feliratkozós Minecraftos. Tehát, hogy itt srácok. Nem kapott ilyet. Tehát, hogy nem én... tudom, hogy ő kapta, mert nem nézem a Facebookot egyáltalán. És akkor így ott ültem, hogy most is, aha, és akkor majd a YouTube-on nagy videós lehetek, hát ez nagyon jó nekem. De így, hogy már benne vagyok a topba, így lehet, hogy annyira nem motiválom. Nem érdekel. Igen, tehát, hogy ez így nem is értettem ezt, hogy most igen, és most tőlem mit akar? Tartok. Tehát, hogy így, meg aztán persze én médiába való vagyok, így a testalkatommal, az arcommal, meg a stílusommal, az nagyon elmenne a médiába. Lennél, hát van is műsorom, úgy az M1-en az Alex és a hangszerek. Azt nem tudom, láttátok-e, van egy ilyen én műsor. Én láttam, jó. Viki Putyó öreget rajta. Egy pörög. Ez nem Alex műsora? Rasta a fasz után ilyen, Alex és a hangszerek. Én nem fordítva voltam, az Alex és a hangszerek megy 10-kor, mert azt a fasz meg 11-kor, befejeztem. Oké, köszi. Igen, amúgy kicsit azt érzem, hogy ugye itt van az összes fiatal kb. A YouTube, Facebookon, és azt érzem, hogy a média még azért a szent így bele akarná nyomni a gyerekekbe, tudod? És akkor ezért jönnek a YouTube-ra, mert itt ugye azt nézel, amit akarsz. Igen, és az a durva, hogy megpróbál, és mekkora nagy okosságot mondtál most, Alex, hogy megpróbálnak ide is beszivárogni azok az arcok, akik egyébként már a kereskedelmi televíziózást teljesen leharcolták. Tehát úgy, hogy egy fiatal, igen, vagy hát nagyon kevés fiatal néz már tévét, mert egyszerűen tényleg értelmetlen dolgok mennek rajta. És a YouTube ugye egy olyan platform, hogy kiválogathatod, ez már ugye önmagában nyilván jobb, ráadásul sokkal eredetibb ötletek vannak. Például én, amikor úgy rátalálta, tehát az egész videózás sztori, az tulajdonképpen nekem onnan van, hogy rátaláltam egy Hollywood, fonetikusan kell leírni, tehát úgy írod le, ahogy mondod, egy weboldalról, ahol amatőr filmesek, de tényleg nagyon amatőr filmesek, raktak föl ilyen rövid filmeket, de volt, hogy mit tudom én, valaki ilyen az egész nyarát rászánt, és rendesen ilyen 20-25 perces videókat, filmeket, rendes sztorival rendelkező filmeket csináltak. És akkor én azt mondtam, hogy hát ez mekkora királyság, hogy nyilván nem Hollywood, de mégiscsak tudsz valami olyat alkotni, amit jó megnézni, és izgalmas megnézni, tudod, és mégsem Wanda, meg mit tudom én, meg Bruce Lee, meg akárki. Ugye? És... Jackie Chan, kösz. Ja. És azt gondolom, hogy a YouTube ettől királyság, hogy tényleg benne van az a pakliban, hogy eredeti tartalmat és teljesen váratlan tartalmat fogsz kapni. Na most ezzel, hogy így mondjuk így rátelepszenek, ezzel szerintem pontosan azt akarják behozni, nem tudom, nem akarok ilyen összeesküvés elméleteket csinálni, de azt akarják behozni, hogy ugyanolyan sekélyes bulvár gagyi legyen, mint ami a tévébe például. Jó, van. Azért tegyük hozzá, hogy egy bulvár ügynökség csinálja ezt most. Igen. Tehát, hogy a Red Lemon médiától értak rám, és utána néztem, az egy bulvár ügynökség. Tehát így annyira már akkor tudtam, hogy itt most ez van. Hát akkor innentől a YouTube-ra ez már nem a is kérdés, igen. Kéne beszivárogtatni. Az a baj, az a poén, hogy itt nem működik. Tehát megnéztem a YouTube csatornájukat, mert van, és fel vannak iratkozva ezren körülbelül, és így, tehát ott nézd meg Puskás Peti, vagy ki ez, tök mindegynek a videóját, felhívja a figyelmedet, hogy milyen autót nyerhetsz. És akkor rákattintok, van rajta 5 like, 40 dislike, és látták ezren. Érted? Utálják. Tehát így valahogy nem. Tehát így a YouTube-on meg tudod azt mutatni, hogy ez neked nem tetszik, amit ugye a tévében nem tudsz. Például. Igen, És a kommentek nagyon gyakran vannak törölve. Reggel ránéztem, este 0 komment. Igen, én is észrevettem, wow. Hogy reggel még ha ment volna a fika, aztán éjszaka nincs komment. Tehát, hogy így... De hol megy a fika amúgy? A YouTube csatornának a videói alatt. Tehát ott van, hogy itt van például az énekesnő, aki nem tudom, biztos nagyon jól énekel, de én nem ismerem, és akkor felhívja a figyelmemet, hogy én a YouTube-on mekkora király lehetek, és akkor így van rajta azon is 30 dislike, 10 like, érted? De itt azért megmutatkozik, hogy az nem megy, meg látták ezren. Most én feltöltöttem az egyik legszarabb videón voltán a mit tudom én milyen ez mi, ezt csináltam az egyik játékra, és nagyon rosszul sikerült, de azt is azért megnézték, mit tudom én, 50 ezeren, és van rajta 2000 like. Tehát, hogy összes tudom hasonlítani, hogy azért tehát a média itt nem működik. Így ebben a formában az, szerint. Az jön ide, igen. Aki nem akarja a médiát látni. Igen. Ugye, én nagyon örülnék neki, hogyha egy jó nagy kapufát lőnének ezzel. Tehát hát ez én nagyon-nagyon örülnék neki, megmondom miért, mert jó az, hogyha a közösség által formált média az megmarad abba az erejébe, amiben most van. Mert hogyha ezek az emberek rátelepszenek azokkal a tudattal, meg azzal az értéktelen igénytelenséggel, amivel a tévére rátelepettek, akkor egy idő után azt érezheted, nem, hogy te sehol nem tudsz megszólalni. És mi lenne mondjuk a YouTube-ból, tényleg, hogyha nem lenne mondjuk egy Alex, meg nem lenne egy tök mindegy, most csak mondok, nem lenne egy Zsédaf, na jó, túlzásokban esünk, tehát hogyha mondjuk nem lenne egy bármilyen olyan arc, aki, és most tök mindegy, akár Zsédav is itt van, akire azt mondjuk, hogy jó, lehet, hogy én nem szeretem, és nem csípem, amit csinál, de nagyon sokan szeretik, és úgymond meghajlok ezelőtt, és azt mondom, hogy én nem fogom nézni, de elfogadom, hogy valóban, valóságosan erre van igény. De mondjuk a VV Tutyimutyira, meg a VV Manyimanyira viszont én tartom, hogy egyszerűen tényleg nincsen szükség. Jó, nem ismerem őket. Tudjátok, hogy ki fogja megnyerni? Emlékeztek Patkány Péterre, aki feljött a podcastre az OVS-re? OVS-en? Jaj. Ő fogja megnyerni szerintem. Gondolod? Vagy valami hasonló kaliberi, nincs igazán. Ez a tipikus, aki nem fért már bele a médiába, jött a YouTube-ra, pénzelik, mint állat, fölmegyek ide meg oda, kell a promó, hát, ha lesz belőle Patkány valami. Péter. Ja. Fú, de gyűlöm azt a gyereket is. Egyébként az a durva, hogy valamelyik nap, képzeljétek el, hogy így néztem egy videót, és ilyen, hogy valami, nem tudom honnan, de az jött be, hogy győzik-e az 5000 forintos celeb, vagy valami ilyesmi. És akkor így mondom, ez meg mi a búbánat, és hát bevallom férfiasan, na jó, mondom, megnézem, mi ez. És egy ilyen, hát bejött egy ilyen kamu leleplező videó, nagyon műmájerül, nagyon, ez az igazi buta celebesül, nagyon-nagyon bénán csinálták, tehát ilyen ez a 10 forintért megveszlek, meg tudod, tehát ez a nagyon prostó stílus, és megnéztem, hogy kik ezek, és képzeld el, hogy ezek a srácok direktbe csinálják ezt, tehát, hogy ilyen mű ebben a videóban műcelepséget csinálnak. Tehát, hogy ilyen kamucelepséget. Tehát olyan, mint hogy van délutánonként az RTL klubon ez az édes élet, vagy mi a búbánat. Jaj, hagyjál, ne. És olyan, mintha az lenne, tudod, olyan, mintha az lenne, de nem az. Tehát, hogy tudatosan gagyi. Legalábbis nekem így jött le, hogy tudatosan gagyi. És ilyen szempontból még a YouTube-on így szerintem még ez a stílus el is fér. De amikor ez a magukat komolyan vevő, igazi teljesítményt el nem érő embereket sztárolnak, én nagyon-nagyon remélem, hogy ez nem lesz ilyen szinten betolva. Nyilván a YouTube-on is most mondhatja erre valaki azt, hogy jaj, miért ti kik vagytok, mit értetek el, nem? Tehát, hogy így simán erre lehet azt mondani, de mi azt gondolom, hogy ezt ingyen csináljuk. El, mert mi nem azért nyertük el, mi egy millió forintot vagy egy autót akarunk ezeknek. Igen, igen, és inkább nekünk nagyon-nagyon mínuszba vagyunk. Bőven, és most abszolút, de most nem sajnáltatni akarom magam, mert nekünk ez egy hobbi, meg szeretjük csinálni, meg szeretünk örömet okozni azzal, amit csinálunk. Viszont a celebség az pedig tipikusan az én szememben az, amikor egy olyan dologgal, amit más 150 ezerszer már megcsinált, vagy meg tudna csinálni, te abból pénzt gyártasz, és azt úgy csinálsz, mintha az valami hú, de nagyon komoly érték lenne. Nem? Javítsatok ki, a marhaságokat beszélek. Ebben egyébként igazad van, és ebben egyébként érdekes módon te is, és én is egyet értek, például Puzsé Róberttel, aki megmondta azt, hogy az neki nem lesz produktum, hogyha egy olyan dalt, amit előtted már 3500-an elénekeltek jobban, azt elénekled, és ezzel indulsz. Amire kíváncsi leszek. Egyébként nyomon fogom követni ennek az életét. Én már is csak minimálisan azért is nézem, de hát látom, hogy reggel van 3 új, oké. Okay. Bele-bele tekerek. Volt eddig egy darab kreatív, ami tetszett, azoknak még szurkolok is, de nem. Jó, mazoista nem vagyok, nézni nem fogom, de majd olvasom róla kapcsolatos híreket. És mivel egyébként van 1 percünk, nem, most már kereken 0 percünk van a podcastre. Igen? Még én be akartam dobni egy hogy hívják ott, be akartam dobni egy témát, de az csak ilyen kis villámtémaként akkor feldobom. A Gamescomon Xbox One volt kitéve, majd az egyik játéknál, ez a játék, nem is tudom melyik volt hirtelen, becrashelt, és előjött a Windows. Na most úgy jött elő a Windows, hogy mit keres az a Windows egy Xbox One-on? Mondhatná azt a laikus, hogy hát elfut rajta. Nem fut el rajta. Majd egyébként följött egy GeForce frissítési ablak a jobb alsó sarokban. Itt már elkezdhettek kételkedni az emberek. Majd valamelyik baromállat kinyitotta az Xbox One alatt a szekrényt, és egy Atom PC volt benne. De ez hárman volt, mit, nem? Tudod, mit mondok csak erre? Gamescomon is. Hallod? Wow. Ezt az E3-on láttuk, amikor bemutatták az új Battlefieldet, hogy ott ki lehetett próbálni, és a minden izé, ott is ki volt nyitva a nagy szekrény a izé alatt, a konzol alatt, és benne volt, ott volt a PC. Meg volt, amelyik izé becrasholt, nagyon szar. Egyébként nem ez a szomorú az egészben, hanem az a szomorú, hogy a legtöbb esetben ezt próbálják úgy eladni, hogy igen, tényleg a konzolról fut már, itt tartunk a fejlesztéssel, ennyire optimalizált, le van fordítva a kód. Mert ugye aki laikus is, amint mondtam, az a körülbelül 10-szerese a konzol felhasználóknak, az nem fogja tudni, ugye, hogy a PC, hogy elfut a Windows a konzolján, vagy nem. És a legszomorúbb ugye az, hogy ilyenkor PC-n sokkal többet is tudsz mutatni. Még igen, meg szebb grafikával. Mert azt mondod, hogy jó, oké, azt az emulátort használom, de egy kicsit feljebb húzom a processzort, a memóriát. Na, mi a szart? Hát akkor igen. Úgy like ez, micsoda, milyen link. Bocsánat, sorry. Szari, nem így akartam, hidd el nekem. Ezt visszafejtem. Igen, és azt akartam, a hentai albumodat beraktad, mi? Az. Belinkelem egyébként közben itt a képeket a Igen, amúgy, tehát ugyanez volt ott is, tehát ez még mai napig így megy, nagyon szép, nagyon gyönyörű. De ez undorító. Undorító, és annyira, ez fúj, és ilyen fúj. Szóval ez nekem nálam nagyon kivette a biztosítékot. Én nagyon kinevettem a Microsoftot. A PS4-nél is egyébként volt a különböző ilyen megoldások, ott nem volt. Szerintem ugyanez megy mindenhol. Tehát, hát, csak az akkor is csak ha ennyire gáz, akkor már legyen annyi eszed, nem? Hogy valahogy úgy csinálod, hogy ne lehessen észrevenni. Tehát, hogy legyen akkor mindig ott egy ember, aki mit tudom, ilyen fogalm sincsen, újraindítja, vagy kihúzza, vagy valamit igen csinál. Tehát, hogy nem ez ott hagyom, és akkor még van idő arra is, hogy tudod, hogy lefénk az arc, még akkor lefotózza, meg dobozt, még ugrál fel, hogy még jó, hogy nem oda nem ült, és akkor új Nvidia frissítés. Tudod, igen, én is leszedem. Segítek nekik, feltelepítem. Igen, de annyira becsületes vagyok, hogy megcsinálom, csak hogy jobb legyen. Igen, itt a Nikita driverem, a pendrive-om, amin a világ összes tudása rajta van, gyorsan azt is leszedem. De mennyire gáz már, és akkor felugrik egy kajak, hogy a GeForce Experience-et lehet benne van a show notes-ban, tudjátok nézni. Nagyon gáz. Jó, most srácok, nekem mennem kell, úgyhogy eddig volt idő, még 8-ig. Úgyhogy akkor én most elbúcsúzok, vagy mindannyian elbúcsúzunk, vagy hogy legyen? Mindannyian elbúcsúzunk, persze. Még akartál valamit? Én még a képet akarok nektek még mutatni ezzel kapcsolatban, de egyszerűen... Ne hajj már meg, kedves Facebook! Hogy prohadnál meg. Igyekszem. Az is lehet, hogy aztán a show notes-ba utána belerakjuk ám, Marci. Az biztos, hogy belerakjuk, de még jó lenne egy jót röhögni, nem? A végére egy híró. Jó lenne, megmutatom egy gyerekkori fotómat, az is jó lesz, nem? Én is megtaláltam azt az internetes photoshopoltot, ahol ott 3 méteres, hogy hívják ki, van a kisgyerek. Nem, én ilyeneket nem csinálok. Aha. Na, Marci, lesz fotó, vagy? Figyelj, igyekszem. Minden erőmmel keresem, addig beszéljetek valamire. Nem hallanám, hogy fáradnál ki, tehát is sietnél. Alex, akkor egyébként meg fogod nézni ezt a filmet? Meg. A Galaxy Sörzőit? Meg, mindenképp, de az is lehet, mivel ez egy Marvel film, ez kb. Egy hónap múlva kijön 1080p-ben, úgyhogy lehet, hogy inkább itt nézem a lehet, hogy inkább otthon. Aha. Hát... Én még azt is megvárom, azt gondolom, hogy, ez hát szerintem, hogyha annyira jó egy film, tehát az olyan, mint a nem mondom ki, de off us a vége, a rasztásjáték, a rasztásjátékot például, azt, azt például tök mindegy, hogy mikor kezdtem el. Tehát az így is úgy is jó lesz, úgy, hogy a film is úgy is jó lesz, hogyha tévén nézem, vagy ha moziba, tehát... Ezt teljesen egyetértünk. Tehát nem, nyilván ad egy feelinget hozzá, de szerintem így is tök jó lesz. Hát most egyszer elmegyek, azt nem látom, az úgy nem lesz jó élmény, érted? Ja, nem semmiképpen. Nem találom a képet, felakasztom magam, sziasztok! Mindegy, megoldjuk majd. Akkor mehetünk Kaveri a Mekibe, nem? Abszolút. Na, mehetek csak tényleg. Családi csomagot venni. Tényleg megyünk? Persze. Nem szeretnék most. Én megyek, figyelj, én fogyózom, de most tudod mit, most felfutok Pestre. És így Miskolcról, igen, feljössz igen, egy családi csomagért, meg gondolom Miskolcon egyáltalán nincs Meki, nem? De nem az, hát ilyen, felfutok, tehát gyakorlatilag a többszörös itt le fogom fogyni így ezzel a 400 kilométernyi futással így oda-vissza, tehát igazából igen, egy Meki belefér. Igen, aztán holnap az RTR híradóba eltűnt egy miskolci fiatal, Metálos Alekszovics néven ismert. Ja, igen, biztos így lennék benne, Metálos Alekszovics. Tehát... Hát ahogy a TV2 RTL klubnak, tehát hogy ahogy, tehát szerintem tuti, hogy így lennél benne, légy benne biztos. Igen, a Metálos Alekszovics, aki világot mozgatott, és ő volt az etalon, és aztán kábítószert találtunk a sapkája alatt. Sziasztok! Köszönjük, hogy itt voltatok! Aj, te! Na jó, ez így vicces volt. Így a végére. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát. Mi minden esetre teljesen. És akkor hát... Jövő héten találkozunk. Tehát ez most így jobb, és mert nem kell egy teljes hetet várni. Tehát nem kell egy teljes hetet várni, ugye? Úgyhogy ez mert így még hogy, jól is várnak. Ja igen, mert hogy csütörtök van. Rá, csütörtök ott tényleg van. Igazad van. Tényleg. Most így hirtelen elfelejtem, hogy miért nem kell egy hetet várni, miről maradtam. De hát arról, amit igen, mindenki ami történik. Ami történik, csak arról maradtam, igen. Na, ez tök király. Jó, figyeljetek el, jövő héten fogunk találkozni. Üdvözlünk benneteket. Szevasztok. Házi feladatot csináljátok meg, szevasztok. Igen, filmet megnézni. Hello.